الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 25 شب ہے۔ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بی وین کے ذریعے میاں والی پنجاب پاک مظہری کابینہ، جبکہ پاک خورشیدی کابینہ خان پور ہمارے ساتھ ہے، او بی وین کے ذریعے ساتھ ہونی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، آج 25ویں رمضان مبارک کی شب ہے، تاک رات ہے، بڑی رات ہے، آئے ہم اس تاک رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں داخل ہونے کی کیا ہی شان ہے۔ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علیہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین قادر جیلانی، محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کے ضامن ہیں کہ قیامت تک ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے اور مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر شریک ہونے والے عاشقان رسول، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، گناہوں سے توبہ بھی کریں اور غوث پاک کے سلسلے میں بھی داخل ہوں، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بچے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. میاں والی پنجاب پاک مظہری کابینہ او بی وین کے ذریعے اس وقت ہمارے ساتھ ہے, جبکہ خانپور پاک خورشیدی کابینہ پنجاب یہ عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہیں. کچھ ان کا منظر ہم نے یہاں دیکھا تھا مگر کچھ اس وقت ہم سے وہ وہاں پر بارش وغیرہ یا طوفان ٹائپ کچھ مطلب کچھ ہے وہاں پر صورت ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ ہم سے اس وقت رابطے میں نہیں ہیں, اور انشاءاللہ الرحمن وہ رابطے میں آئیں گے تو وہ بھی مدنی چینل کی اسکرین پر ہوں گے. البتہ آخری اطلاع تک کچھ دیر پہلے کی اطلاع تک وہ اجتماعی طور پر سن رہے ہیں مدنی مذاکرہ. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی التجا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے. الحمدللہ باپا سوشل میڈیا پر سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں, اس میں سے وسیم رضا بھائی پوچھ رہے ہیں اگر نماز میں تلاوت کے بعد کسی نے بھول سے صدق اللہ العظیم پڑھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ چودھری نے مدنی چینل لائیو کے پیج پر آپ سے سوال کیا ہے, اللہ عز و جل کو قرض کیسے دیا جاتا ہے؟ جیسا کہ سورہ مزمل شریف کی آخری آیت میں ہے, جواب ضرور دیں. قرض حسنا یقرض واقرض اللہ قرضا حسنا صدقہ, جو اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں صدقہ, یہ اس کی ترغیب کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتے ہیں اور ہم کو بہت زیادہ ملے گا اس کا بدلہ. اب ظاہر جو اخلاص سے دے گا وہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ پائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. خانپور والے بھی الحمدللہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا وہ جو ابھی آیت پڑھ کے صدق اللہ العظیم کسی نے نماز کے دوران کہہ دیا اس کا مسئلہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 606 مسئلہ نمبر 17 یعنی 17. اللہ عز و جل کا نام مبارک سن کر جل جلالہ کا یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک یعنی برکت والا نام سن کر درود پڑا یا امام کی قراءت سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کا, تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی جبکہ بقصد جواب نے جواب دینے کی نیت سے جواب دینے کے ارادے سے کہا ہو, اور اگر جواب میں نہ کہا ہو تو حرج نہیں یوں ہی اگر اذان کا جواب دیا نماز فاسد ہو جائے گی. تو اب جس نے تلاوت میں خود ہی صدق اللہ بے اختیار جیسے کہہ دیا اور جواب کی نیت نہیں تھی تو اس کی نماز ہو گئی. نہیں ہوتی ہے, دوسرے میں ہی ہو سکتی ہے کہ دوسرے کو سن کر جواباً اگر صدق اللہ کہا یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کسی نے لیا اور دوران نماز نمازی نے جواباً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. چھینکنے میں بھی یہ کہ چھینکنے میں خود اپنی چھینک پر الحمدللہ کہہ دیا اور جواب کی نیت نہیں تھی تو نماز نہیں جائے گی, اور اگر کسی نے چھینک ماری اور جواباً الحمدللہ کہا یا اس نے الحمدللہ کہا اور نماز پڑھنے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا جواباً جواب کی نیت سے تو اب اس کی نماز ٹوٹ گئی نماز پڑھنے والے کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ولید بھائی باپا پوچھ رہے ہیں کیا کوئی عورت اپنی بیٹی کے سسر سے شادی کر سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. بیٹی کے سسر سے سوال یہ کہ بیٹی کا سسر اس کا تو کچھ بھی نہیں لگتا تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. محمد وقاص کیا کوئی دو پیروں کا مرید بن سکتا ہے؟ جی نہیں, مرید ایک ہی پیر کا ہوا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے تو ایک ہی پیر کا مرید بنے. مرید ہونا یعنی بک جانا, تو بک گیا. ہاں اگر کوئی پیر شرائط اس میں کمی ہے شرائط کی, جیسے فاسق مولین ہے, علل اعلان نماز نہیں پڑھتا, گالیاں بکتا ہے, قیبتیں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بے پردہ عورتوں کے ساتھ ترکیبیں رہتی ہیں, تو اس طرح کی کوئی بھی یعنی کہ یہ فاسق ہے تو علل اعلان کر رہا ہے تو اس کی تو بیعت جائز ہی نہیں ہے, بیعت توڑنی ہوگی. یا یہ کہ اس کا شجرا جو ہے سلسلہ بیعت کا اولاد کا سید ہونا ضروری نہیں, بیعت کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ جا ملتا ہو, بیچ میں کہیں ٹوٹ گیا ہو, اس کا تو خیر عام طور پر پتہ نہیں چلتا تو اگر تو پھر وہ پیر نہیں بن سکتا. سلسلہ بیعت میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ متصل ہو ملتا ہو. اچھا یہ دو ہوئی, ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عالم ہو. عالم کے لیے سند شرط نہیں ہوتی, یعنی کہ عقائد سے واقف ہو, ضرورت کے مسائل جانتا ہو, ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو, یہ بھی ایک شرط ہے. اور ایک شرط سنی صحیح العقیدہ ہو, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک والا نہ ہو, سلح کلی یا بد مذہب وغیرہ نہ ہو, پکا سنی صحیح العقیدہ. اللہ تعالی ہمیں پہچان نصیب کرے. بہت سے لوگ آج کل پھنس جاتے ہیں ادھر ادھر بےچارے, وہ کوئی علاج کرواتا ہے تو کوئی تعویذ فائدہ کر جاتا ہے یا کچھ دم درود سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ بےچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں. حالانکہ غیر مسلم بھی علاج کرتے ہیں, منتر جنتر سے فائدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو تعویذات سے جو فائدہ ہوا نا, تو اصل تو تعویذ میں اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی پڑھا تو اس نے آیتیں وغیرہ پڑھی تو یہ اس کی برکت سے ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو فرد ہے نا اس کو پیر اسی صورت میں بنایا جائے گا جبکہ وہ چار شرائط جو میں نے عرض کی ہے اس میں سے ایک بھی شرط کم نہ ہو. ظاہر ہے کہ جو خود ہی جاہل ہوگا اور یا فاسق ہوگا بے عمل ہوگا تو وہ کیسے اپنے مریدوں کی ہدایت کا سامان ہوگا, مرشد میں ہدایت دینے والا, اب خود اسی کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی, بےچارا مطلب بھٹک رہا ہے تو دوسرے کو کیسے ہدایت دے گا, اس لیے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا یہ جو ایک بات مجھے کرنی تھی, تاثرات میں یوں تو ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے تاثرات ہیں, اور ایک دیوانہ تو رو رو کر توبہ کر رہا تھا کہ اب میں سگریٹ پیتا تھا اب یہ گناہ نہیں کروں گا, اس طرح وہ کہہ رہا تھا. تو عرض یہ کرنی تھی کہ سگریٹ میں نقصانات تو جیسے تیسے, اس کو تو پینا کیا دیکھنا بھی نہیں چاہیے, نہیں مبالغہ, بالکل ہی قریب نہیں پھٹکنا چاہیے کہ یہ برباد کر دیتی آدمی کو. اور اس کے ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے کہ یعنی یہ کینسر کر سکتی ہے, اور کینسر کے والے منہ کا سنا فوٹو بھی اس پہ لگا ہوتا ہے, قریب منظر کہ آدمی ڈرے, لیکن یہ ڈرتے نہیں, یہ پیتے. تو یہ سگریٹ جو ہے نا یہ نقصان دہ, اس کا تو انکار نہیں ہے, لیکن ابھی تک کسی عالم یعنی مفتی نے اس کو ناجائز اور گناہ کا فتویٰ دیا ہو ایسا ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا, بلکہ علماء اس کو گناہ نہیں کہہ رہے. تو اس لیے مطلب یہ سگریٹ کو ہم گناہ نہیں کہیں گے, یعنی کوئی پیتا ہو تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہے اور ناجائز کر رہا ہے, یہ ہم کو بچنا ہوگا یہ کہنے سے. تو جب یہ گناہ نہیں ہے تو اس پر توبہ بھی واجب نہیں ہے, البتہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے, ہے نقصان دہ. اسی طرح پان گٹکا, اس کو بھی کوئی ناجائز نہیں کہتا کہ یہ گناہ کا کام ہے, لیکن اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ناقص چیزیں عام طور پہ اس میں ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی پان گٹکے نقصان کرتے ہیں. یہاں تک کہ اب گٹکوں کے بارے میں تو لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے بعض لوگوں نے, لیکن ہر گٹکے والا ایسا کرتا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایسا کرتے ہیں یہ لوگوں نے تصدیق کی ہے. ان میں بھی ایسے سائی بھائی ہوں گے جن کو شاید یہ پتا ہو کہ بعض گٹکوں والے گٹکے میں مرغی کا ذبح کرتے وقت جو نکلتا ہے نا خون, وہ اس میں ڈالتے ہیں, اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھتا ہے. تو اب پتا چل جائے کہ جو گٹکا ہم لے رہے ہیں یا کھا رہے ہیں اس میں واقعی یہ خون ملا ہوا ہے مرغی کا, تب تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا, اور اس کا جو پی کے جو پھینک رہے تھوک یہ بھی لال لال جو گر رہا ہے خون مکس ہے, یہ تو یہ بھی ناپاک ہے, کپڑوں پر گرا تو کپڑوں کو بھی ناپاک کرے گا, اور کھانا بھی گناہ, تو گناہگار ہے. تو اچھا اب جیسے بات ہی نکلی تو اتنے سارے ہیں تو اس میں شاید کوئی تجربہ کار ہو جس کو پتا ہو کہ اس نے کہیں دیکھا ہو یا معلومات ہو اس کو کہ بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ مرغی کا خون ڈالتے ہیں, تو وہ ہاتھ اٹھا کر ہماری تصدیق کر سکتے ہیں, یا اتنے وہ معلومات رکھتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ غلط افواہ ہے کوئی بھی خون نہیں ڈالتا, تو بھی وہ کہہ سکتے ہیں. شاید کسی کو بھی معلومات نہیں ہے اس میں کہ خون ڈالتے ہیں یا نہیں. ایک اسلامی بھائی ابھی وہ مدنی چینل میں کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے کسی اور چینل میں تھے, انہوں نے بتایا تھا کسی جگہ چھاپا پولیس کے ساتھ ڈالا تھا, تو وہاں پر انہوں نے خود دیکھا تھا کہ جو خون انہوں نے پولیس نے پکڑا تھا وہاں پر جو گٹکا بنا رہے تھے نا, اس میں بڑے جانور کے خون کے وہ مطلب جب جم جاتا ہے نا اس طرح کے بھی وہاں پر وہ رکھا ہوا تھا. اچھا بڑے جانوروں کا خون بھی تھا, یعنی مرغی کے خون کی تو تصدیق میرے سامنے کی ہے اکا دکا اسلامی بھائیوں نے, لیکن اس وقت نہیں جانتے ہوں گے یہ پتا نہیں ہوگا, کیوں پنجاب کے اسلامی بھائی کافی ہیں, یہاں پنجاب میں اتنا نہیں ہے, یہ ہے نا شاذ و نادر ہوگا. پنجاب میں بھی اگر کھاتے بھی ہوں گے نا تو جہاں یہ ہماری برادری ہوگی نا اردو بولی والے, ہم ویسے مہمان اردو نہیں ہے, یہ ہماری مہمان برادری کچھی برادری اردو بولی والے یہ زیادہ تر ان استعمال کرتے ہیں, پنجاب والے پان گٹکا کم سگریٹ پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. یہ ہے تو مطلب تباہ کن. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس کو چھوڑ دیں. اس کا بائیکاٹ کریں گے نا تو یہ بیچنے والے بھی کوئی دھندا اختیار کر لیں گے, ختم ہو جائے گا. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ جیسے مثال اگر کوئی یوں ہے کہ میں سگریٹ پیتا تھا اور والدین سے چھپ کر پیتا تھا, یعنی والدین منع کرتے ہو, تو اب اس کی تاکید وغیرہ کچھ بڑھ جائے گی کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا جائے؟ یا تو اس نے جو توبہ کی نا وہ بےچارے بوجھ کہہ رہے تھے کہ میں نے میرے ماں باپ منع کرتے تھے, میں چھپ کے پیتا تھا. تو پھر اس میں بعض ہوگا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہوگا. ماں باپ پوچھتے ہوں گے پیتے ہو گے نہیں, پیتا تو نہیں ہو, نہیں نہیں پیتا. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ گناہ ہوا, جھوٹ ہوا. اچھا ماں باپ منع کرتے ہیں پینے کا اور چپ چاپ سن لیا تھا لیکن چھپ کے پیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا, ماں باپ کو دھوکہ بھی نہیں دیا, تو صرف یعنی کہ ماں باپ کے منع کرنے پر اس نے چھوڑا نہیں اس کو, تو اب پتہ نہیں اس کا یہ گناہ ہوگا یا کیا. حکم ادھوری تو سمجھ آتی ہے نافرمانی, اور یہ شفقت کی وجہ سے ہی منع کر رہے ہیں, تو اس میں ماننا ضروری سمجھ آتا ہے کہ والدین کی بات یہاں پہ مانی جائے. یعنی سگریٹ تو اس وجہ سے بھی ناجائز نہیں ہو جائے گی, لیکن اس کا نافرمانی کرنا اس بنیاد پر. اب بازو کا دیکھے ٹھنڈا کھٹا بچے بڑے کھا پی رہے ہوتے ہیں, ماں باپ منع کر رہے ہوتے ہیں, نزلہ ہو جائے گا, بخار آ جائے گا. اب ماں باپ کی بعض وقت عادت ہوتی ہے, بات بات میں منع کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو وہ اگنور کرتے ہیں اولاد. اب اس طرح گناہ گار کہنے میں کیا مطلب سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. سگریٹ کے تعلق سے ایک اور ہمارے پاس کال بھی ہے, وہ ہم ایک کال چلا رہے ہیں. باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اتنے سالوں سے میں سگریٹ پیتا تھا لیکن انشاءاللہ عز وجل آپ سگریٹ پینا آج سے میں نے چھوڑ دی انشاءاللہ, اور باپا سے ہے کہ میرے لیے دعائیں خیر کریں. ماشاءاللہ مبارک ہو. تو سگریٹ ایسی منوس چیز ہے کہ اس کو پینے کے لیے آدمی بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا, اور منہ میں ایسی بدبو ہو جاتی ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے خوب منہ صاف کرے تو آنے کے قابل بنے, ورنہ مسجد اگر منہ میں بدبو ہے تمباکو کی اور مسجد میں آئے گا تو گناہ گار ہوگا, حرام ہے مسجد کا داخلہ. کہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی, اور اس کے دھواں جو ہے دھواں یہ بھی لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ سگریٹ کا دھواں. کتنی آفتیں اور مصیبتیں اس میں. اللہ رسول کا ذکر کرنے سے یہ سگریٹ روک دیتی ہے, اپنے کو چاہیے ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ جنہوں نے چھوڑا اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے پیارے حبیب کے صدقے میں, جنہوں نے پان گٹ کے چھوڑے ان کو بھی اللہ استقامت دے. آمین. مدنی چینل لائف کے پیج پر سوالات آ رہے ہیں, اس میں ابھی ایک سوال کیا ہے اسلامی بھائی جہانزیب اسلم بھائی پوچھ رہے ہیں, میں اپنی شادی سنت کے مطابق کروانا چاہتا ہوں پر گھر والوں کو کس طرح راضی کروں؟ دراصل وہ سنت کے مطابق کے لیے, اس میں سنت کے مطابق تو یہ کرے لیکن جو رسمیں جائز ہیں شریعت سے نہیں ٹکراتی ان پر سختی نہ کرے. مثلا کھانا زیادہ پکانا ہے, ڈشیں زیادہ بنانی ہیں, تو اب یہ اگرچہ اس کے سائیڈ افیکٹ بعض صورتوں میں ہوتے ہیں لیکن شرعاً گناہ نہیں ہے. تو اگر وہ ایسا بولتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو اب آپ اڑی نہیں کریں کہ نہیں میں تو تھال میں نیچے بٹھا کر کھلاؤں گا, کمرے میں کھلاؤں گا, اپنے ہال نہیں بک کرانے دوں گا. تو یہ ہے جیسے, یا بعض رسمیں وہ ہوتی ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی ٹھنڈی بوتلیں اور یہ پیتے ہیں اور آتے ہیں جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں مطلب, یا گھر کو سجاتے ہیں. تو جائز طریقے سے جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں یعنی ہر وہ رواج جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو وہ جائز ہوتا ہے، اس کو کرنے دیا جائے. ہاں گانے بجے یہ گناہ ہے، اس کو روکا جائے کہ یہ نہ کیا جائے. اسی طرح بے پردہ عورتوں کے ہجوم جو ہوتے ہیں اس کے لیے رکاوٹ کی جائے. مردوں عورتوں کا جو مکسچر بنتا ہے اس سے رکاوٹ بنائی جائے. ہول ہوتا ہے تو ہول میں مرد عورت اکٹھے سنا ہوتے ہیں یا کوئی پتلا سا پردہ ڈال دیتے ہیں، عورتوں میں مرد کھانا تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح کا سن رکھا ہے میں نے. تو اگر واقعی ایسا ہوتا ہو تو اس سے تو بچنا ہوگا. تو جو جو آپ معلومات کر لیں کون سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں ناجائز اور کون سی ایسی ہیں، پھر آپ دارالفتاء اہل سنت میں حاضری دیں اور بولیں کہ بھائی یہ ہمارے خاندان میں رسمیں ہیں، تو کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، کیوں ہر خاندان کی الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں. تو دارالفتاء اہل سنت والے جس طرح رہنمائی فرما دیں آپ اس میں مطلب کریں، لیکن ہنگامہ کھڑا نہیں کر دینا، ایسی سختیاں مت کرنا. اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے کرنا ہے نکاح، آپ یہ تو بولنے سے رہے کہ تم نہیں کرو گے اس طرح، میں جس طرح کہتا ہوں تو میں شادی نہیں کروں گا، اتنا حوصلہ تو کسی میں نہیں ہوتا. تو اس لیے شادی تو کرنی ہی ہے، آپ کو کرنی بھی چاہیے، ورنہ پھر دوسرے حوالے سے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. تو اب آپ نے منع کیا، ان کو سمجھایا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود اب گھر والے نہ مانے، انہوں نے کوئی کر ڈالا، تو اس کا گناہ آپ پر نہیں آئے گا. ہاں آپ اس میں شرکت نہ کریں، جہاں گانے باجے انہوں نے کر دیے مانتے نہیں ہیں، اور نکاح آپ کو شادی کرنی ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے کریں شادی، بعض صورتوں میں تو فرض ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے. تو بہرحال تو اب یہ کہ آپ کی شادی میں آپ نے سمجھا دیا، پھر یہ کہ یہ کرتے ہیں تو دل سے برا جانے، اور ان کا جو بھی فسق و فجور کے مجمع فنکشن یہ وہ الٹا سیدھا کرتے ہیں نا، آپ اس کا بائی کاٹ کر، میں آنا ہی نہیں ہے. اب باندھ کر وہاں ڈال دینا تو کان میں انگلیاں ڈال لینا، میں سنوں گا پھر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولیں. یہ مبالغہ کر رہا ہوں، انہیں آپ ان کو جھگڑا نہیں کریں اور رو رو کے ان کو بولیں ہو سکے تو میں نہیں آؤں گا، مجھے گھسیٹو مت، یہ گناہ کے کام ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. تو یوں بچنے میں تو پھر یہ گناہ کریں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، آپ شادی کریں، اللہ آپ کو مبارک کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، یہ بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیا حقوق العباد کے تعلق سے ان سے پوچھ گچھ نہیں، اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا مووی بنائی جائے، اور سامنے والے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. یہ عین ممکن ہے کہ کیمرے کا کمال ہو یا کوئی بنائی ہو کسی نے، بہرحال یہ کہ سوال چلانے کے لیے کہ یہ ہے کہ دلچسپی ہے اس میں. اب یہ بچے لڑ بھی رہے ہیں، چیخم چاخ بھی مچی ہوئی ہے، اور ٹھیک ٹھاک ان کا اللہ گلہ ہے جو مطلب ہے، مگر مسجد میں اس کی آواز نہیں سنائی دی ہم کو. تو اس میں یہ ہے کہ ایسے موقع پر مووی بنانے کے بجائے جو دیکھ رہا اس کے لیے کمپلسری ہے کہ ان دونوں کو نہ لڑنے دیں. عام لوگوں کو بھی اگر دو مسلمان لڑ رہے ہوں تو تیسرے کو چاہیے کہ ان کو چھڑا دے، لڑنے نہ دے. اب اگر یہ نہیں مانتے اور ایک ہے جو ظلم کرنے پر تلا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے، دوسرا مظلوم ہے، تو مظلوم کا ساتھ دے، یہ بھی نہیں کر پا رہا تو پھر وہاں سے ہٹ جائے، اس کا تماشا نہ بنائے اور دل میں برا جانے. تو اسی طرح یہ بچے بھی لڑتے ہیں تو ان کو جدا کر دیں، لڑنے نہ دیں. بچوں کو جدا کرنا کم مشکل ہوتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہوتی، یہ بچے دے ایک کو پکڑا دو کو پکڑا ہے چلا نہیں لڑو، یہ دونوں اٹ جائیں گے. اب اس کی مووی بنانا تو یہ تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر تک تو اس کو لڑنے دیا نا، ہاں ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن یہ بہت بے دردی سے اس نے شاید آنکھوں میں انگلیاں گھوپی ہوں گی، پتہ نہیں کس ملک کا چائنیز یا اس طرح کے کورین بچے لگ رہے تھے، خدا بہتر جانے. تو ایک تو یہ کہ ان کو چھوڑا دیا جائے، اور حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بچوں کے ساتھ بھی اس کا تو وابستہ ہے، حقوق العباد تو جانوروں سے بھی ہے. جانور بھی جو دوسرے پر ظلم کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی حدیثوں میں ہے کہ جو بکری بھی مارے گی نا سینگ ظلمن، تو جس کو مارا نا اس کو سینگ دیے جائیں گے، چاہے وہ سینگ بغیر کی تھی، اور وہ اپنا بدلہ قیامت کے دن لے گی جس نے اس کو مارا تھا سینگ، بدلہ لے گی اور پھر یہ دونوں مٹی کر دیے جائیں گے. تو جانور جب مٹی کر دیے جائیں گے اس طرح بدلہ لے کر، تو اس وقت کافر حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس کاش ہم کو بھی مٹی کر دیا جاتا، لیکن ان کو مٹی نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. چھوٹا بچہ جو لیٹا ہوا ہے دودھ پیتا بچہ، بہار شریف میں لکھا ہے کہ اس کے پاس گلدستہ رکھا ہو اور اس نے کروٹ لی اور گلدستہ ٹوٹ گیا گر کے، تو اس کا بھی اس سے تاون لیا جائے گا. اچھا یہ بچے کو تو ہوش بھی نہیں ہے، دے گا کیا؟ تو اس کے مال میں سے، اس کا باپ ہے جیسے سرپرست، تو وہ اس کے مال میں سے لے کر وہ ادا کرے گا تاوان. یعنی کسی کا جبکہ توڑ دیا، اب گھر کا اور کھلی ولی کر دی گھر والوں نے، یا جس کا ہے اس نے معافی دے دی، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ تاوان اس کا ہوگا. تو اس طرح یہ بچوں کی کیا صورت ہوگی؟ اب جیسے ہم نے یہ منظر دیکھا، بڑا ظالم مار مارا تھا، مطلب گبا بھی ایک دکھ رہا تھا تصویر میں اور بہت انگلیاں گھونپ رہا تھا، اگر یہ سچا ہو تو. لیکن ڈاؤٹ ہے، آج کل ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، یہ طرح طرح کے مناظر یہ پتہ نہیں بنا لیتے ہیں. وہ اچھا خاصا یہ حاوی ہو جاتا تھا، پھر وہ یوں کرتا تھا تو بچہ ٹھا کر کے گر جاتا تھا، اچھا پھر فوراً آ کر لپک کرواتا اور اس پر نوچنا شروع کرتا، اور دونوں رو رہے تھے چیخ رہے تھے. عین ممکن ہے کسی نے بنایا ہو، خدا بہتر جانے، یا ویسے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا تھا یہ منظر. اب یہ کہ جیسے یہ ریئل ہے سپوز کریں، تو بچے لڑتے ہیں، یہ تو ہے، لڑتے تو ایسے ہیں کہ بس ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ ڈالتے، بازو کا خونم خون کر دیتے، ایسا زور سے چک مارتے ہیں کہ. تو ان کا کیا مطلب آخرت میں، قیامت میں کوئی حساب کتاب کی؟ یعنی ہے ظالم اور مظلوم کا حساب قیامت میں، جانوروں کا ہے، آیا بچوں کا، ان بچوں کا ہے یا نہیں ہے، نا سمجھ بچوں کا. اگر اس لڑائی کے دوران سامنے والے کی کوئی چیز توڑ دی پھوڑ دی مدنی منوں نے، کوئی کسی کا وہ کاپی پھاڑ دی، تو اب کیا ہوگا؟ گھر تاوان تو ہے نا، وہ تو ایک گلدستے کا بھی ہوا نا، لیکن اب یہ کہ یہ جو لڑا ایک دوسرے کو مارا، اب اس کا کیا ہوگا قیامت کے دن انتقام؟ اس کا کچھ میں نے بھی پڑھا نہیں ہے، انہوں نے بھی پڑھا نہیں ہے، تو اب اٹکل سے کیا جواب دیں؟ کہ چیز توڑ دی اس کا حساب، سر پھوڑ دیا اس کا حساب کیا؟ جب چیز توڑ دی اس کا حساب ہے تو ہم یہ کہ خدا بہتر جانے حقیقت. لا ادری، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاتھیوں سے بچا ان کو، آبادی ہاتھیوں سے بچا ان کو، آبادی اور اسے دے رجا. ابو رجب مرحبا تقبل اللہ. میرا سوال ہے کہ نماز میں جہاں جتنی قراءت فرض ہے وہاں صرف بسم اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب فرما دیں. اللہ اور سوال چلائیے. میں محمد احسن عصاری چائنا سے عرض کر رہا ہوں. پانی عربی میں ماں، فارسی میں آب اور انگریزی میں واٹر کہتے ہیں. یہ تمام حیات کے لیے نہایت اہم ہے. پانی نے کرۂ ارض کے 70.9% حصے کو گھیرا ہوا ہے. کیمیائی طور پر یہ ایک آکسیجن اور دو ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے. اچھے پانی سے اچھی صحت اور گندا پانی بیماریوں کا مجموعہ. موجودہ دور میں صاف پانی کم ہی میسر آتا ہے جس کے سبب پیٹ کی بیماریوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، پانی انسان کی بنیادی غذا ہے، تو جو پانی ہمیں میسر ہے اسے صحت کے لیے کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے؟ اور صحت مند پانی پینے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. پانی واقعی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور یہ اس کا کرم ہے کہ یہ پانی جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اس نے ہم کو مفت عطا فرمایا ہے. اب یہ کہ صحت مند پانی کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ابال کر ٹھنڈا کر کے پیو، لیکن اب اس پہ بھی بعض معدنیات اس کے جل کر تباہ ہو جاتے ہوں گے، تو اب ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معدنیات اس کے تباہ ہو جاتے ہیں جلنے سے. اچھا، پھر یہ کہ ایک منرل واٹر کا بھی سلسلہ ہے. منرل واٹر سنا ہے کہ یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اب اس میں بھی ملاوٹ، منرل واٹر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بس یہی جو ہم پانی پیتے ہیں وہی نل سے بھر کے وہ لیبل لگا کر چلا رہے ہوتے ہیں، سب نہیں، لیکن سنا ہے کہ یہ یوں ملاوٹیں چل رہی ہیں. تقریباً ہر چیز میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں، تو پانی بھی ملاوٹ والا، برف بھی ملاوٹ والا. برف میں میٹھا پانی تو در اس کے تو ٹیکس اور یہ مسائل ہوتے ہیں، وہ جو دوسرا پانی ہوتا ہے یہ ملا دیتے ہیں میٹھے میں برف بنانے کے لیے. برف کو آپ پگھلا دیں، ڈائریکٹ برف کو جو بازار سے لی ہوئی، اس کا بچا ہوا پانی آپ کو پینے میں مزہ نہیں آئے گا، بس ذائقہ ہوتا ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا میں کہ سب ایسا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ اپنے گھر میں بھی لوگ فلٹر لگاتے ہیں، ایسی کوئی ٹیبلٹ بھی آتی ہے پانی میں ڈالنے کی، وہ کچھ عرصے چلتی ہے. اب وہ ٹیبلٹ خالی سے یہ نہیں ہے، اس کا پھر مسئلہ کھڑا ہوگا. یہ شاید ان کو کچھ تجربہ ہے, یہ فلٹر لگاتے رہتے ہیں پانی کا. حاجی عبید رضا یہ بتائیں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر پانی اگر گرم کر لیا جائے نا تو معدنیات تو اس میں اس طرح ختم نہیں ہوتے. البتہ یہ ہے کہ سارے معدنیات ختم نہیں ہوں گے, البتہ یہ ہے کہ جو نقصان دہ جو اجزاء ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. اگر معدنیات ختم ہوئے تو وہ اجزاء بھی ختم ہو, یعنی زیرو ہو جائے گا, یہ نہ نقصان دہ نہ فائدہ. اب مسئلہ اگر مگر کا ہے نا, کوئی سے پرفیکٹ جلنے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی, ورنہ جو چائے بنتی ہے پھر اس میں پھر کیا ہوگا, کھانا بنتا ہے اس میں پھر پانی کا کیا ہوگا, اس کی فکر کس کو ہے کیا ہوگا. کھانا تو پانی کے بغیر بنے گا نہیں نا, پانی بھی ڈالنا ہوگا اور بھی بہت کچھ ڈالنا پڑتا ہے جو پکتا ہے. تو ہر چیز کے پکنے سے اس کے جو طاقت ماری جائے, تو کچا گوشت کھاؤ تو بلی اور کتے کا میدا کہاں سے لاؤ گے, کچا گوشت کیسے ہضم ہوگا. تو پکنے سے ہی وہ فائدہ دے گا, کھانا جو بغیر پکے وہ نقصان کرے گا. پانی تو بغیر پکے ہی پیتے ہیں آج تک مسلمان, بلکہ عام انسان بھی پانی پیتے ہی آ رہے ہیں نا. اب یہ جدید انداز ہے نا کہ اس کو گرم کرو تو اس کا منرل واٹر, ہم نے اپنے دور میں کبھی سنا بھی نہیں تھا منرل واٹر, یعنی کہ اپنے لڑکپن وغیرہ میں. اب منرل واٹر اور یہ چلا ہوا ہے سلسلہ, گاؤں میں اب بھی نہیں ہوگا. ہاں تو یہ کہ چلا ہوا پھر یہ دنیا بھر میں ہے منرل واٹر کو, ہمارے یہاں باہر تو زیادہ ہے شاید بعض ملکوں میں تو زیادہ. دس سال آپ پہلے دیکھیں تو باہر کتنا منرل واٹر تھا اور اب کتنا ہے, یہ پوری دنیا میں سے چلن چل گیا. ہاں تو یہ اب یہ بھی ممکن ہے کہ صرف یعنی کہ وہ بکے, اس لیے یہ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہوں کہ پانی پیو گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو ارے یار 90 سال کے بندے جو ہیں ان کے دانت سلامت, ان کی نظر سلامت, یہ تو ایسے سادہ پانی پیتے تھے, ان کا منرل واٹر بولو نا تو ان کے زبان پہ چڑھے گا بھی نہیں. اور یہ جوان جوان جو ہے نا اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے پھرتے ہیں منرل واٹر پیتے ہیں, میدا ان کا تباہ ہوا پڑا ہے, ان سے مطلب چائے بھی ہضم نہیں ہوتی. اور وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم جو بوڑھے ہوتے ہیں بزرگ جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں اور یہ سادے پانی بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ممکن ہے کہ یہ اسی تشہیر ہو گئی ہو, اس کی بعض کمپنیوں نے اسی تشہیر کر دی ہو کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہو کہ یار یہ جو قدرتی پانی جو ہے نا میٹھا میٹھا ندی کا یا جو بادلوں سے پیاری پیاری بارش برستی ہے یہ نقصان کرتی ہے, یہ تم پیو ہمارا پانی, ہم تمہاری جیبیں خالی کروائیں گے, تمہاری تجوریاں خالی کروائیں گے, تمہارے بینک بیلنس میں سے بھی کمی کروائیں گے, ہم کو دو منرل واٹر پیو اور بیمار پڑو. اب اس میں یہ ہے کہ یعنی یہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب منرل واٹر ہوتا نہیں ہے, میں نے باقاعدہ رنگ جو ہوتا ہے نا کلر آئل پینٹ اس کی بدبو محسوس کی ہے منرل واٹر میں, نام نہاد منرل واٹر میں. نہیں بابا اس میں یہ ہے کہ اصل مجھے ایک کام کرتا تھا نا, یہ اپنے پاس تھا ایک حارس, اس نے بتایا تھا میرے کہ ہم لیتے تھے بڑا وہ کین, تو بولا کہ میں نے کام کیا ہے کمپنی میں, تو بولا ہم لوگ تو یہ بس وہ نل سے بھر کے دے دیتے تھے لیبر والا, تو بولا یہ تھوڑی منرل واٹر ہوتا ہے اللہ علم. پھر اوروں سے بھی معلومات کی ہے, تو کسی نے ایک کمپنی کا نام دیا تھا کہ یہ کمپنی اچھی ہے جس کا صحیح ہوتا ہے باقی, تو خیر اللہ بہتر جانے, سب تو یہاں چور نہیں ہے خائن نہیں ہے, لیکن بہرحال مکس ہے معاملہ. لیکن صحیح بولتا ہوں کہ ہم نے بچپن میں منرل واٹر نہیں پیا, ہم نے یہی نلوں کا پانی پیا تھا اور اب الحمدللہ ابھی تک تو جی رہے. اصل بابا اس میں یہ ہے کہ پہلے غذائیں خالص تھی, قوت مدافعت زیادہ تھی, چلنا پھرنا زیادہ تھا, سواریاں کم تھی. اب جیسے کمپنی والے نے بتایا تھا کہ وہ ان کو پلانٹ جو دیتے ہیں نا, انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ آج کل جو ہے وہ کیلشیم کھایا جاتا ہے زیادہ, جیسے گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو پروٹین کیلشیم یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں, پھر جو چلتے پھرتے نہیں ہیں, تو اس لیے جو منرل واٹر ہوتے ہیں اس میں ایک لیول ہوتا ہے, ایک لیول کے مطابق ٹی ڈی ایس ایک لیول ہوتا ہے, اس کے مطابق یہ پانی دیتے ہیں. اب نل کا بھی بندہ پانی پیے اور پھر وہ گوشت اور یہ ساری چیزیں کھائے, پھر چلے پھرے نہیں, محنت نہ کرے, تو ایسے بھی دل کے امراض اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. منرل واٹر اس سے تحفظ فراہم, منرل واٹر سے تحفظ. بعض منرل واٹر جیسے کہ جن کو ڈاکٹر منع کرنے کے آپ کے لیے یہ مفید نہیں یہ مفید ہے, یہ وجوہات ہے. پوری دنیا میں چونکہ وہ جیسے بیرون ملک سفر ہو تو اس میں بھی یہی معلومات ملی اور ذائقے سے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹی ڈی ایس وغیرہ کم کیا جاتا ہے قصدن. کوئی گوشت وغیرہ یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں نا, پھر چلتے پھرتے نہیں ہیں. آب زمزم, زمزم شریف تو ظاہر ہے کہ اس کو تو یہ سائنس دانوں سب مانتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ کوئی اس جیسا بنا ہی نہیں سکتا. منرل واٹر مقابلہ آب زمزم, نا نا منرل واٹر تو کوسوں دور ہے اس سے, اس کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. منرل واٹر پینا گناہ نہیں, میں بھی پیتا ہوں, بارہا پیا منرل واٹر. ایک بات بولتا ہوں کہ اشکالات ہیں شاید یہاں کے منرل واٹر پر, جو میں نے معلومات ہے باہر ملکوں میں جہاں جہاں قانون پر عمل ہوتا ہوگا وہاں ہو سکتا ہے صحیح بھی مل جاتا ہو, اور جہاں عمل کم ہوتا ہو تو وہاں رشوت کی وجہ سے فیکٹریاں چلتی ہوں گی. آب زمزم کے تعلق سے بھی ایک فیکٹری پکڑی گئی تھی, وہ تو مطلب وہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا کلپ, اب ظاہر ہے وہ کہاں تھی, یہاں تو آب زمزم کی پیکنگ نہیں ہوتی پاکستان میں, تو اب یہ کہ چور کہاں نہیں ہے اردنی, بس ہر جگہ خائنین بھرے ہوئے ہیں. تو آب زمزم کہہ کر دوسرا پانی پیک کر کے آب زمزم کا لیبل اور سب کچھ ہم چوم کر کھڑے ہو کر ادب سے پیئیں اور ہو نقلی, یہ بھی لیکن خیر ہم احترام کریں گے. آب نام بنام آب زمزم ہم کو جو پانی ملا کھڑے ہو کر پیئیں گے احترام کریں گے, ہم کو ثواب ملے گا, ہم کو مطلب وسوسے میں نہیں پڑنا کہ یہ آب زمزم نہیں ہے. ایسا بھی مطلب ہوتا ہے دنیا میں, اب جتنی ترقی زیادہ ہو گئی نا اتنی بدماشی بھی بڑھتی جا رہی ہے. وہ بسم اللہ والا دکھا ہوا تھا, ہاں مل گیا, لائیے مجھے بتانا نہیں چاہیے آپ کو, نہیں محنت سے نکالا آپ نے, سوری. وہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 512 مسئلہ نمبر 30 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے, مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا. تو نماز میں اگر قراءت کی جگہ بسم اللہ شریف پڑھ لی تو فرض ادا نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے امیر اہل سنت, اس طرح کی بھی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں, اب یہ حقیقت ہو یا نہ ہو, سوال یہ ہے کہ مغرب سے پہلے اس طرح کیا کوئی چیز منہ میں رکھ کر مغرب کی اذان کا انتظار کر کے افطار کر سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. یہ بھی کوئی ٹیکنیک لگتی ہے اس طرح, برل حرص کی علامت ہے, اور یہ ان لوگوں کا شاید مذاق کسی نے بنایا ہو, اوریجنل نہیں ہوگی مذاق بنایا ہوگا, کہ جو لوگ ایک دم جلد بازی کر کے تھال کے گرد بیٹھ جاتے ہیں اور للچائی ہوئی نظر سے اپنی پسند کے سموسے پر نگاہ گاڑتے ہوں گے, کوئی شامی کباب کا مراقبہ باندھتا ہوگا کہ بس یہ اذان کی آواز آئے نا میں نے ہاتھ مارنا ہے اس پر, اس کا بس نہیں چلتا, ورنہ اس جو آپ نے دیکھا نا اس کو منہ میں پکڑ کے رکھتا دانتوں سے کہ اذان اور دھکا مارے اندر. تو ہو سکتا ہے اس طرح کے حریصوں کا اس نے مطلب کوئی مذاق بنایا ہو, تو یہ طریقہ واقعی غلط ہے کہ دانتوں میں پکڑ کے رکھے اور اذان کی آواز آئی اور اس کو نگل جائے. اگر یہ مطلب عام طور پہ یہ کوئی عرب دنیا کا لگ رہا تھا, عام طور پہ یہ کہ کھجوروں سے افطار کیا جاتا ہے, یہ تو کوئی کچوری تھی جس کچ کچ کی آواز بھی آتی ہے, اس میں نہیں سنائی, ہو سکتا ہے وہ باہر سنائی ہوگی, ارے مسجد ہے نا. تو یہ حرص نہیں کرنی چاہیے, کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ غروب آفتاب سے پہلے اس طرح رکھنے کی وجہ سے اس کے حلقے میں کوئی ذائقہ اتر گیا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، ذائقہ محسوس ہوا حلق میں اس کا. مثال کے طور پہ کھجور کسی نے منہ میں رکھ لی کہ اذان ہو اور میں اس کو دانت ماروں، اور رہی رہی اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا مٹھاس اس کی حلق کے نیچے اتر گئی تو روزہ ہی گیا. عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے بھی نہیں ہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. امیر الاسمت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلاف کے جو حالات پڑھتے ہیں تو یہ دیکھا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے لکھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں قرآن کا دور کرتے تھے، اور وجہ بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ اس سے تیار ہوتا ہے، رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اور شعبان کو وہ ماہ تدریب کہتے تھے کہ اس میں تیاری کی جا رہی ہے تاکہ رمضان کے اندر تیاری ہو. اسلاف ہمارے تیاری کرتے تھے کہ رمضان میں ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے، تراوی پڑھنی ہے، روزے میں عبادت کرنی ہے، اقال اصلاط اسلام کے جو حالات پڑھنے کو ملتے ہیں اس میں بھی یہ باتیں. لیکن ہمارے دور کے اندر ایک ریت ایک نئی بھی یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ جیسا بھی موسم آتا ہے یا جیسا بھی موقع آتا ہے تو اس میں اس انداز کے میسج تیار کیے جاتے ہیں. اب جیسے یہ ویڈیو تیار کی گئی یا اس طرح میسج آپ کے اجتماعی افطاری جو آپ نے کرنی ہے اس کے اصول کیا ہیں، وہ مذاقیہ طور پر کہ آپ یہاں بیٹھیں، اس طرح کھائیں، وہ کھائیں، یہ کھائیں، اس سے دور رہیں، اس سے دور رہیں، اس طرح کی باتیں تیار کی جاتی ہیں اور اس طرح کے میسیجز تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کو پھر وہ پھیلایا بھی جاتا ہے، اس سے مزاح بھی ہوتا ہے، لوگ ہنستے بھی ہیں. تو یہ کیا سوچ ہے ہمارے اسلاف کی سوچ کیا تھی، اور ہمارے یہاں پر یہ کس طرح کی سوچ پنپ رہی ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر یا اس ماہ کے اندر ہمیں کیا ایسے ایس ایم ایس چلانے چاہیے یا ہمیں وہی اسلاف والا انداز اپنانا چاہیے؟ اسلاف سلف کی جمع ہے، نے ہمارے پرانے بزرگان دین وہ رمضان شریف کا پہلے سے اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ایسے بھی بزرگان دین ہوئے کہ جو پورا ماہ رمضان اپنے آپ کو چھپا دیتے تھے اور بس ایک کھڑکی وغیرہ کوئی رکھتے تھے جس میں سے ان کے لیے سحری اور افطاری کے لیے روٹی رکھ دی جاتی تھی اور باہر نہیں نکلتے تھے. وہ یہ ہو سکتا ہے ایسے مقامات کے واقعات ہوں گے جب مسجد نہیں ہوتی ہوگی. تو پھر جب یہ رمضان شریف کے بعد باہر نکلتے تھے تو جتنی روٹیاں اندر گئی تھی نا وہ سب موجود ہوتی تھی، کھاتے بھی نہیں تھے، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے. یعنی ایسے بھی ہوئے ہیں اسلاف ہمارے، یعنی بزرگان دین. یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ تحریر فرمایا، لیکن اب آہستہ آہستہ جوں وہ دوری ہوتی گئی، کیونکہ سب سے بہترین زمانہ تو صحابہ کرام کا تھا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تابع تابعین کا، یہ تین ادوار، یہ قرون ثلاثہ تین دور جو تھے یہ بہت پیارے دور تھے. بس یہ تین دور کے بعد پھر فساد آ گیا، حدیثوں میں اس کی پیشنگوئی کی گئی تھی. اب پھر یہ جوں جوں دوری ہوتی جا رہی ہے تو فساد جو ہے نا یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، گناہوں کی کثرت. پھر اب اس کے نئے نئے انداز ہیں، فساد کیسے بڑھا، علم دین سے دور کر دیا گیا مسلمانوں کو اور دنیاوی تعلیم پر لگا دیا گیا. اب دنیاوی تعلیم کی دیکھو کتنی پذیرائی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں مطلب کوئی، بلکہ شاز و نادر کوئی بچہ ہوگا جس کو دنیاوی تعلیم نہیں دلائی جاتی ہوگی، بلکہ پیدائش سے پہلے اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، داخلہ ہو جاتا ہے اور مسلمان اس بات پر فخر کرتے ہیں غیر مسلموں کی کسی اسفل ترین درسگاہ میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ترین درسگاہ میں وہ اس کو بچے کو پیدائش سے پہلے ہی نومینیٹ کرا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا تو یوں یوں یوں اس کی شاید کوئی پیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں یہ. تو اب یہ ہو رہا جس میں مطلب اب غیر مسلموں کی درسگاہ میں کیا آپ کو مطلب دین سے محبت پیدا کی جائے گی, اسلام کا شیدائی بنایا جائے گا, اندر شوڑے اسلام سے دور کیا جائے گا, بلکہ ایسے ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے پر بچہ جو ہے وہ مطلب دین سے دور, اور جو مذہب اس پڑھانے والے کا ہے وہ مذہب اس کے اندر اترے, ایسی مطلب سلو پوائزن کے ذریعے بچوں کی حالت کی جاتی ہے. لیکن ماں باپ کو ہوش نہیں آتا, یہ زیادہ یہ کہ کیا کرتے ہیں یار حالات ہیں اور مجبوری ہے نہیں پڑھائیں گے تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. نہیں, ایمان کل برباد ہوتا ہو تو آج ہو جائے, دنیا خراب نہ ہو. اور پھر ایسے کئی بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی قبر کی سیڑھی اتر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اور ماں باپ ان کا سہرا دیکھنے سے, ان کی نوکری سے جو آمدنی ہو, ان کی تنخواہوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے پہلے ماں باپ قبر میں پہنچ جاتے ہیں. تو ہم ہیں مسلمان, ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے, تو بھروسہ کامل ہونا چاہیے کہ اس نے پیدا کیا ہے اسی نے رزق بھی دینا ہے, اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جتنا عرصہ وہ زندہ رکھنا اس نے مقدر فرمایا, اب وہ ہمیں روزی بھی دے گا. لیکن ہم ہے کہ حرام حلال کی تمیز اٹھائے ہوئے ہیں اور بس حرص و طمع میں بد مست ہیں, انہیں مال مست ہیں اور اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں, مٹھیاں باندھ کر گویا دوزخ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہے. آمین. تو اسی طرح رمضان شریف کی محبت بڑھے, روزوں کا ذوق پیدا ہو, تراوی کا شوق پیدا ہو, اس طرح کا ماحول بنے نا تو بات بنے. لیکن ہمارے ہاں مطلب یہ سوشل میڈیا والوں کا اللہ بھلا کرے تو یہ لگے ہوئے, پھر مختلف چینلز اسلامی ٹرانسمیشن یا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں جو باشعور مسلمان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. کہیں کوئی مطلب فنکار, کہیں گلوکار, کہیں کوئی ڈانسر, تو کہیں کوئی گلوکارا, یہ ہم کو دین سکھا رہے ہیں, اسلام سکھا رہے ہیں. ان کو اسلام کے معنی تو کوئی پوچھے کہ کیا ہے, تو یہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں پیسوں کے لیے. اگر پیسہ دیکھ, تماشا دیکھ, وہ طرح طرح کا اٹریکشن دیکھ کر یہ کام ہو رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے. لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے, جو بولے وہ پھنسے, کیسا نازک دور ہے. جی, یہ جو آپ نے اسکول کا فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ وہ روشن مستقبل دیکھنے سے پہلے جن وہ والدین قبر میں چلے جاتے ہیں, یا یہ کہ وہ بچہ چلے جاتے ہیں, بیٹا قبر میں چلے جاتے ہیں, یہ جو ہے کہ والدین کو جن بالکل گھر سے نکال دینا, اولڈ ہاؤس چھوڑ دینا, کہ یہ بھی انہی اسکولوں کا نتیجہ ہے. ظاہر ہے کہ جب ماں باپ کا, اب دیکھو نا آپ کے سامنے موتقفین ہیں, مسلمانوں کے گھر میں پل کر یہ جوان ہوئے ہیں, رو رو کر تاثرات دے رہے نا کہ ہم کو ماں باپ کی اہمیت پتا نہیں تھی, یہ تو دعوت اسلامی والوں کا اللہ بھلا کرے کہ ہم یہ دو چار دن کے لیے آئے تو ہم کو پتا چلا کہ ماں ہوتی کیا ہے, باپ ہوتا کیا ہے. اور ہم رو رو کے ہم معافی مانگیں گے, ہم پاؤں پکڑیں گے, کوئی فون کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, یہ معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ بےچارے دین سمجھنے کے لیے تیار ہیں لیکن دور کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ اگر یہ نعوذ باللہ براہ راست اسلام کا انکار نہیں کرتے, اپنے مسلمان ہونے کا انکار نہیں کرتے, نہ صحیح, مگر عملی طور پر ان کو مسلمان رہنے بھی مت دو, یہ لگتا ہے سازش چلی ہوئی ہے. اور آج مسلمان جو ہے نا عملی طور پر بہت دور ہو گیا, یعنی مسلمان کو دیکھ کر یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسلمان ہے یا کیا ہے. چلو ابھی تو پتا ہے کہ یہاں سب جمع ہے مسلمان ہے, ورنہ ہم باہر نکلے بازار میں جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, جس انداز میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, کنفرم تھوڑی ہوتا کہ یہ مسلمان ہے, بات ہو تو پتا چلے کہ مسلمان ہے یا نہیں. اب جیسے پین شرٹ میں کسا کسایا شیوڈ یا اتنی سی داڑھی والا جیسے فیشن ہے ننگے سر کوئی جا رہا ہے, اب آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ اس کا مذہب کیا ہے؟ جانتے نہیں, آپ اجنبی جا رہا ہے آ رہا ہے آیا آپ کی دکان پر گاہک بن کر, آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا مسلمان ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے, کون ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اس انداز میں. اور اچھا پھر یہ کہ جو نان مسلم ہے نا بعض اوقات اسلامی انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں مسلمانوں میں رہ کر. میں ایک ملک میں تھا, کہیں کار ہماری گزری تو ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا, وہ کسی ہوٹل سے شاید چائے کا ہوٹل ہوگا, ہو سکتا ہے آرڈر لینے کا مسئلہ ہوگا یا پتہ نہیں, آرڈر تو اس نے مانگا تو نہیں, خدا جانے کیا تھا. تو وہ آیا, وہ بڑے تپاک سے اس نے سلام کیا, السلام علیکم, ہاتھ ملا ہے چلا گیا. تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہیں کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ فلاں مذہب کا آدمی تھا, مسلمان نہیں تھا. اب خدا جانے اس کو اسلام سے محبت تھی یا میری شکل و صورت دیکھ کر اس کو کوئی اٹریکشن جاگا, یہ بھاگ کر آیا اس نے ملاقات کی. یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, پتہ نہیں چل رہا یہ اس کا مذہب کیا ہے جب تک خود نہ بتائے یا کوئی نہ بتائے. ایک جگہ ہم ٹیکسی میں بیٹھے, آپ تھے میرے ساتھ شاید, کہیں ہم کسی ملک میں, ایسا یاد پڑتا ہے شاید آپ تھے, اور آپ نے پوچھا شاید کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, خشخشی داڑھی تھی اس کی. بابا یاد آ گیا, آ گیا رکشے میں ہم تھے. میں نے پھر آپ کو سمجھا دیا کہ ایسا پوچھا ہوا ہی نہیں, لیکن انہوں نے پوچھا تو وہ بھی مطلب وہ سیریس تھا, اس نے کہا میں کافر ہوں, کافر ہوں, فا پر زبر یہ بھی مجھے یاد ہے, کافر ہوں. تو واقعی اگر نہیں بھی تھا تو ہو گیا, اس نے تو اقرار کر دیا کفر کا اپنے, اور نارمل تھا, تنزل نہیں کہا اس نے, نارمل تھا. مگر میں نے کہا کہ یار اس سے فساد ہو سکتا ہے, ہو مسلمان تو اس کو تو غصہ آ جائے گا, مسلمان بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یوں دیکھنے سے مسلمان لگ رہا تھا, وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی اس کی, لیکن نان مسلم. تو یوں مطلب کچھ پتا نہیں چلتا. تو واقعی اپنے باب المدینہ میں غیر مسلم بھی شاید لاکھوں رہتے ہوں گے یار, بہت بڑی آبادی ہے, پورے پورے علاقے ان کے, وہ بھی اسی حلیے میں, مسلمان بھی اسی حلیے میں. اب پتہ ہی کیسے چلے گئے کس کا کیا مذہب ہے. اچھا پھر اب تو اور طرح طرح کے انداز, اب تو ایسے انداز نکلیں گے, تھوڑی بہت پہچان اگر ہوتی تو شاید اب بھی وہ بھی نہ ہو. پینٹ شرٹ, اچھا سر پر تھوڑے اوپر بال لگتے ہیں, ادھر کچھ منڈوا دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, بعض پیچھے پونی باندھتے ہیں. اب پونی باندھتے نہیں باندھتے, بیچ میں تو باندھتے تھے, اب ہو سکتا ہے یہ فیشن ختم ہو گیا ہو. اب یہ تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں اوپر, چھوٹے لڑکوں کے ہی ہوتے ہیں, بچوں کے بھی, جوانوں کے ہوتے ہی ہیں, بوڑھے لوگ نہیں کرتے سر, جوانوں میں عام طور پہ ہوتے ہیں. تو اس سے پتا نہیں چلتا کہ اس کا کون مذہب ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت ہوتی ہے تو پتا ہے کہ بھائی یہ اعتکاف میں آیا ہوا ہے, مسلمان ہے. تو آپ یار ایسے جیو کہ آپ کو یوں لگے دیکھنے والے کو کہ یار یہ کوئی مسلمان جا رہا ہے. میں صحیح آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. پھر آپ کے اخلاق سے کردار سے کوئی متاثر ہوگا تو اس میں ظاہر ہے کہ دین ہی کی اشاعت ہوگی. اب مسلمان کا کردار ایک تو ڈیمیج, کہ مسلمان کا کردار دیکھ کر غیر مسلم کیسے قریب آئے گا یار, یار تو پیسے کھا جاتا ہے, تو ملاوٹ والا مال بیچتا ہے, بات بات میں جھوٹ بولتا ہے, بات بات میں گالی نکالتا ہے, تو مارنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے بات بات پہ, تو ہم کیسے مسلمان ہوں؟ ہم تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں معاذ اللہ. ایمانداری سے بتائیں, نقصان نہیں ہے ہمارے کردار سے کہ غیر مسلم اسلام سے دور بھاگ رہا ہے, کہ نہیں ہم کو ایسا نہیں بننا ہے کہ یہ تو مارا ماری کرنے والے لوگ ہیں. حالانکہ سب ایسے نہیں ہیں, اچھے لوگوں کی ہی تعداد زیادہ ہے, لیکن بعض لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورے اسلام پر داغ بیٹھ رہا ہے, مسلمانوں کی یعنی پوری امت آقا کی یہ مطلب ہدف پہ لگی ہوئی ہے, اور دنیا بھر میں ہماری بدنامیاں ہو رہی ہیں. تو ہم اپنا کاش کردار سنبھال لیں، ہم نمازی بن جائیں، ہمارا حلیہ، ہماری داڑھی ہو، ہمارے سر پہ امام شریف کا تاج ہو، کاش یہ چھوٹے چھوٹے بال ادھر اوپر، بڑے بڑے بال، اس کے بجائے خدا جانے یا تو کسی ایکٹر نے کیا ہوگا، اب وہ مسلم ہو نان مسلم ہو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، کوئی ایکٹر کرے تو اس کی نقل کی جاتی ہے، یہ عام ہے، تو یار ہم زلفے رکھ لیں، ہم سادہ لباس اللہ کرے اسلامی لباس پہن لیں، تو ایسا کرو نا یار کچھ، دس دن کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ایک ماہ کے لیے بیٹھے ہیں، تو کیا وہ جیسی ڈھلائی آپ کی پہلے سانچے میں بنی ہوئی تھی، جس انداز میں جو حلیہ جو لباس آپ لے کر آئے تھے، یار ایسا ہی لے کر جاؤ گے حلیہ یا کچھ اس میں کچھ تبدیلی؟ دیکھو نا تل کو بھی گلاب کے پھول میں رکھ دو نا، تازہ گلاب کے پھول میں تل رکھ دو تو آپ بعد میں نکالو گے تو یہ گلابی ہو جائے گا، یار یہ تل اثر پکڑتا ہے، تو آپ کیا ایسے ایسے چلے جائیں گے، شیوڈ تھے تو شیوڈ، اتنی سی داڑھی تھی تو اتنی سی داڑھی، اور جو بال میں نے آپ کو بتایا یہ تھے تو کیا واپسی میں بھی وہی انداز آپ کا رہے گا، ننگے سر تھے تو کیا ننگے سر ہی گھومنا پھرنا ہے، یہ فائنل ڈیسیزن ہے آپ کا کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جذبہ ہے، اللہ نہ کرے، دیکھو یہ ہم ترغیب دیتے ہیں، ہم زبردستی تو نعوذ باللہ کریں گے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں ہے، آپ کو ہم عرض کرتے ہیں کہ یار مسلمان تو ہو، نظر بھی آؤ مسلمان، اور جیو بھی مسلمان بن کر، دیکھنے والا کہے کہ یار یہ ہے مسلمان، اس کی باتیں دیکھو، اس کا چلنے کا انداز دیکھو، اس کی نگاہوں کا انداز دیکھو، یہ نیچے دیکھتا ہے، ہمارا فلاں پڑوسی تو یار لڑکیوں کو گھورتا تھا، لیکن دیکھو یہ داڑھی والا جو ہرا امام پہن کے جاتا ہے نگاہ اٹھاتا نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ بھی مسلمان کی ایک قسم ہے، ہمارے یہاں پلاٹ لینے کے لیے کہاں کسی ملک میں دنیا کے کوئی غیر مسلم اکثریت کے ملک میں کوئی فیضان مدینہ کا پلاٹ دیکھنے کے لیے نگران شورا اور کچھ سائیں بھائی ساؤتھ افریقہ میں گئے تھے، اب نگران شورا تو نمایاں تھے اس میں، وہ سارے سائیں بھائی بور بھی تھے امامے والے، نگران شورا کا اپنا مدنی حلیہ تھا، تو جس کے پاس گئے وہ غیر مسلم تھا، اس نے ان لوگوں کو ویلکم وغیرہ کیا اور بولا کہ یہ کتنا پیارا چہرہ ہے، مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، تو نگران شورا کا چہرہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، تو ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ یار ایسے مسلمان ہونا تو لبیک ہم بھی مسلمان بنتے ہیں، اب وہ بالکل فیشن کا پتلا اور گالیاں بکنے والا اڑے اوئے منہ توڑ دوں گا، اب اس لینگویج والا کو مسلمان ہوگا تو آپ بتائیے کہ غیر مسلم کیا ہم سے یار لے گا، وہ تو اٹھلا مزید اپنی اولاد کو بولے گا کہ مسلمان مت بننا، وہ تو ایسی بات کر رہا تھا، معاذ اللہ، یعنی یہ کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں غیر مسلم پھولتے ہوں گے اس سے، یہ بھی سنتے ہوں گے، لیکن کریں گے، اس کے علاوہ کوئی سمجھانے کا اتنا مؤثر ذریعہ بھی نہیں ہے نا کہ یہ میری آواز لاکھوں کروڑوں تک ہو سکتا ہے پہنچتی ہو، ناظرین تک، حاضرین بھی ہزاروں ہیں، وہ ناظرین نہ جانے کتنے، آج اس علاقے میں جہاں کا امیر سنت نے واقعہ بیان کیا ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہاں بہت خوبصورت مسجد بنی ہے، جامعہ مسجد، مسجد ابو عطار، اور اس مسجد کے بننے کے بعد ایک برکت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر ہفتے کی اگر کارکردگی ہم لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، ہر ہفتے، وہ مسجد کے بننے کی اتنی برکتیں الحمدللہ ظاہر ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے، تو اب آپ کو بس یہاں سے جب بھی جانا ہے نا تبدیل ہو کے جانا ہے، جیسے آئے تھے اگر ویسے ہی چلے گئے تو بات نہیں بنے گی، فرق آنا چاہیے، اچھا اگر آپ ڈرتے ہیں کہ بھائی میں امامہ کیسے باندھوں گا، بات ڈرتے ہوں گے کہ یار یہ تو نہیں ہوگا، تو داڑھی تو بڑھا لو، داڑھی منڈانا تو حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام، یہ بڑھا لو، امامہ شریف خرید تو لو یار، کبھی کبھی تو پہنو یار، نمازوں میں پہن لینا، گھر کے اندر پہن لینا، جمعے میں پہن کے نکل جانا، جمعے میں تو ویسے ہی لوگ سادہ لباس پہنتے ہیں، وہ جمعے میں پہن لینا, آہستہ آہستہ دل کھل جائے گا. تو ملا بولے تو اس کا گریبان نہیں پکڑنا, بس وہ سر نیچے کر کے گزر جانا. آپ اس کو جواب دو گے نا تو دو اور پھپتیاں وہ کسے گا, اور اگر آپ طاقتور ہیں تو طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا. نہ نہ ہم کمزور ہیں, یہ بازوؤں کی طاقت کیا چیز ہے, تو ہے آج ہے کل نہیں ہے. ایک بیماری کا جھٹکا آئے گا تو بستر پہ ڈال دے گی, یہ طاقت دکھے گی بھی نہیں. تو ہمیں قوت کا مظاہرہ نہیں کرنا, ہمیں عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ طاقت سے بازوؤں کی قوت سے دل نہیں جیتے جا سکتے. دل حسن اخلاق سے, اعلی کردار سے, میٹھی گفتگو اور میٹھے بول سے دل جیتا جاتا ہے. دل جیتنا ہے ہمیں. وہ جس نے مرلا کہا نا وہ خود ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا اگر آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا, کچھ نہیں بولے. ایک بار بولے گا, دو بار بولے گا, تیسری بار نہیں بولے گا مرلا آپ کو. وہ گھبرا جائے گا کہ یار یہ تو واقعی چینج ہو گیا, کل تک تو کھکی کھکی کھکی کر کے ہمارے ساتھ وہ مسخریاں کر رہا تھا, آج اس کو ہو کیا گیا, بڑا سیریس ہو گیا ہے. آئند ممکن ہے کہ آئندہ سال وہ بھی آپ کے ساتھ اتفاق میں ہو. تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے آپ خود کو بدلنا ہے, بغیر تبدیل ہوئے نہیں جانا. انشاءاللہ. اچھا آپ کے ساتھ کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جب وہ جھاڑو کا کام ہوتا تھا اس وقت جو ہے وہ آپ کو کسی نے ملا کہا؟ اور ایک چھوٹا لڑکا تھا, میں جھاڑو کا کام بناتا تھا, کاریگر تھا, میرا اپنا ہی کام تھا. تو اس وقت گزارا کپڑے اور میلے, اور میں اپنی جو بھی دکان تھی بنانے کی تو اس کے باہر ایک چبوترا بنا کر اس پہ بیٹھتا تھا, گلی تھی. تو ایک لڑکا آیا اور کھڑا ہوا میرے سامنے, وہ منہ چڑھاتے داڑھی تو تھی میری, اے ملا. تو میں نے صرف اس کو دیکھا, گھورا بھی نہیں, خالی دیکھا, بولا کچھ نہیں. تو دیکھا نا اس کو تو اس میں اضطراب پیدا ہوا, گھبراہٹ پیدا ہوئی. یہ تھوڑا پیچھے ہٹا, پھر تھوڑا کودا, یہ میں الفاظ کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا یوں جیسے پیچھے ہٹا, پھر تھوڑا یوں ہلا جلا, اور پھر دوڑ گیا, بھاگ گیا کہ یہ ملا کہیں مجھے کھا نہ جائے. اگر میں بول رہا ہے چل وے, اور میں کوئی اس طرح کی باتیں کرتا تو اگر وہ مجھ سے ڈرتا بھی تو دور جا کر دو چار ملا کے نعرے لگا کے بھاگتا. پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا, خدا جانے کیا ہوا بیچارے کا. تو یہ کہ خاموشی بغیر سلطنت کی حیبت ہے, یہ بزرگوں کا قول ہے, خاموشی بغیر سلطنت کی حیبت, بغیر سلطنت کا روب. خاموش چپ آدمی کا بڑا روب پڑتا ہے, بولتا ہے تو بعض اوقات اس کا بھاؤ پتا چل جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کہ جو تبدیل ہوا اس کے لیے تو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ تبدیل ہو تو کوئی باتیں کرے تو صبر کریں, کفر مدینہ لگائیں. ان کے لیے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جن کے سامنے کوئی تبدیل ہوا وہ اس کو طنز نہ کریں, باتیں نہ کریں, بلکہ خود بھی تبدیلی کی طرف بڑھیں. بے شک. ہاں نہیں, ستانا یا مذاق اڑانا بلکہ طنزیہ مسکرانا یہ بھی خطرناک ہے. یعنی کہ بلکہ خود اگر نہیں بھی مدنی اولیا بناتا نا تو جس نے بنایا اس کی حوصلہ افزائی کرے, اس کو رسپیکٹ دے کے یار تو ماشاء اللہ آگے نکل گیا, دعا کر میں بھی تیرے ایسا ہو جاؤں. یہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا داڑھی کا تحفہ لے کر یہاں سے گھر آتا ہے, مدنی سوٹ کا تحفہ لے کے, مدنی سوٹ بھی تیار مل جاتے ہیں, تو اسی چادر اوڑھ کے یا کوئی امامہ شریف کا تاج سجا کر آتا ہے, آپ اس کو ویلکم کرنا, اس کی پیٹ ٹھونکنا اور اس کا حوصلہ بڑھانا, انعام دینا اس کو. ہاں اس کا دل توڑو گے, مذاق اڑاؤ گے تو اللہ نہ کرے اس کو شیطان نے ورگلا دیا تو یہ آپ کو کہیں تکلیف نہ دے. ظاہر کہ نا فرمانی کرے گا, بدتمیزی کرے گا کہ ٹھیک ہے میں ماں اتارتا ہوں, غصے میں آ گیا ہو, اور پھر اگر تو پھر آپ پچھتائیں گے. تو ایسا کرنا نہیں ہے. یہ میں ایک بات بولتا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہوگا اگر ماں باپ اگر طنز کرتے ہیں, بھائی بہن طنز کرتے ہیں آپ کے امام یا داڑھی کی وجہ سے, ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے, نرمی کرنی ہے, اور اگر ہو سکے تو رونا ہے ان کے سامنے. کچھ جواب نہیں دینا, آنکھوں سے جواب دیں گے نا تو پھر آپ کو ماں باپ گلے لگا رہے ہیں, نہیں بیٹا نہیں بیٹا ہم تو ویسے ہنس رہے تھے تو نہیں نہیں بیٹا نہیں. یہ ماں کا دل ہوتا ہے, ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے, نسبتاً نرم ہوتا ہے, عام طور پہ نرم ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ من گھڑت واقعہ ہے. وہ مجازی عشق میں وہ معشوق نے کہا کہ تم سے میں اسی صورت میں شادی کروں گی کہ تم مجھے اپنی ماں کا دل جو ہے نا یہ مہر میں دو گے. چنانچہ اس ظالم بیٹے نے سوتے میں ماں کو قتل کر کے اس کے سینے سے چیر کے دل نکال دیا ماں کا, اور اپنی محبوبہ کو دینے کے لیے وہ جا رہا تھا کہ ٹھوکر لگی اور گرا تو اس دل سے آواز آ رہی تھی, اے میرے لال کہیں چوٹ تو نہیں آئی. یہ کسی نے مثال دی ہے کہ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے. من گھڑت واقعہ ہے لیکن عبرت کے لیے بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتی. تو یہ کہ ماں ماں ہوتی ہے, کتنا بھی یعنی کہ ہو جائے ماں اپنی اولاد کو پیار کرتی ہے. اولاد کتنی بدصورت کالا کلوٹا ہو, بد شکل ہو, بیٹا اس کو چومے گی, چاٹے گی, پیار کرے گی, وہ اس کی خدمت کرتی ہے یہ تو دنیا جانتی ہے. بد شکل بچے کو کوئی بھی ماں پھینک نہیں دیتی, اس کو سنبھالتی ہے. بیمار بچہ ہے مطلب پریشان کر دیتا ہے, نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے, کوئی ماں اس کو پھینک کر نہیں آ جاتی, نہ اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے, وہ اس کو سنبھالتی ہے, اس کی خدمت کرتی ہے, اس کا علاج کرتی ہے, اس کے لیے روتی ہے, رو رو کے دعائیں مانگتی ہے. یہ ماں ہے, باپ ہے. کاش ہم یہ سمجھیں کہ ماں باپ کتنی مشقت سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں. تو اولاد کی باری آتی ہے ماں باپ کے بوڑھاپے میں, خاص کر ان کی خدمت کرنے کی, کہ ابو بس اب آپ اللہ اللہ کرو, میں ہوں نا, آپ کمانے کی فکر چھوڑ دو, میرے لیے دعا کرو, میں آپ کی خدمت کروں گا. امی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میری نوکری لگ گئی ہے, آپ کی دعا سے نوکری بھی اچھی ملی ہے, انشاءاللہ خیر ہے, گھر کا خرچہ میں ہوں نا اٹھاؤں گا نا, پھر کیا تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دے, ایسی دعائیں لگیں گی آپ کی, دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. پچھلے دنوں ایک واقعہ بیان ہوا تھا نا کہ ایک نوجوان کا زبردست حادثہ ہوا اور گاڑی بھی تباہی ہو گئی تھی, اور لوگوں کو یہی لگا کہ اب یہ گاڑی سے جو سلامت تو کیا نکلے گا, مگر وہ نوجوان بالکل وہ حادثہ اتنا زبردست تھا لیکن پھر بھی وہ سلامت گاڑی سے نکلا. تو لوگوں کو حیرت ہوئی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل تو نہیں, ہاں یہ ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی اور میں نے وہ ساری تنخواہ جا کے میری ماں کے ہاتھ میں رکھی تھی, اور میری ماں نے تنخواہ لے کر دعا دی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کر رہا, تو مجھے گمان ہے کہ آج میری ماں کی دعا کی برکت سے میں بچ گیا ہوں. کیا بات. اور آپ نے یہ جو مدنی حلیہ تبدیل کرنے کے حوالے سے اور خود کو بدلنے کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے, سوشل میڈیا پر کافی اسلامی بھائیوں کے یہ تاثرات, جذبات اور نیتیں آئی ہیں کہ انشاءاللہ ہم خود کو بدلیں گے اور مدنی حلیہ بھی اختیار کریں گے. اب یہ نہیں بتا کہ فیضان مدینہ میں جو موتقف ہیں یہ انہوں نے کتنوں نے پکی دل میں سچی نیت کر لی ہے کہ اب انشاءاللہ ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی لے کر جائیں گے, یہ نہیں پتا, اب یہ ہاتھ اٹھا کر ہی بتائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لبیک کہنے کی لاج رکھ لے اور مکہ پاک میں بھی لبیک پڑھنے کی سعادت بخشے. امیر رسول اللہ سرز ہے کہ ابھی ہمارا کچھ دیر پہلے پانی بوائل کرنے اور اس موضوع پر ہمارے کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوا. رکن شورا سائیں برکت ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں پانی پر, ان کا صوتی پیغام ان سے ہاتھوں رابطہ کر کر بھیجا ہے, ہم وہ صوتی پیغام ان کا چلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. پیارے بابا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر طاہر رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں, ابھی برکت بھائی نے پانی سے متعلق کچھ معلومات کے سلسلے میں فون کیا ہے. میرا پانی اور اس کی ٹریٹمنٹ سے متعلق سائنسی تحقیقات کا کچھ تجربہ ہے. اس کی روشنی میں یہ عرض ہے کہ جو ہمیں شہروں میں, شہری علاقوں میں جو واٹر سپلائی کے ذریعے سے پانی مہیا کیا جاتا ہے, تو اس میں جو موجود جراثیم ہوتے ہیں, اگر کوئی گھر میں پانی کو بوائل کر کے استعمال کرنا چاہے اور پانی بہت زیادہ خراب بھی نہ ہو, تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی بوائلنگ ٹیمپریچر تک یعنی 100 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور کھولنا شروع کر دیتا ہے, تو اس ٹیمپریچر پر عمومی طور پہ سارے جراثیم موجود جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. کچھ ہیں جو اس سے زیادہ ٹیمپریچر پہ ریزسٹ کرتے ہیں, لیکن عمومی طور پہ یہاں پر سب جراثیم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے. تو پانی کو اتنا بوائل کریں کہ جب بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آ جائے تو 1 یا 2 منٹ کے بعد اس کو بند کر دیا جائے. لیکن کچھ لوگ اس کو کافی دیر تک بوائل کرتے رہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی عملے ایواپوریشن کے ذریعے سے یعنی عملے تبخیر کے ذریعے سے یعنی پانی اڑنا شروع کر دیتا ہے, اور جو اس کے اندر موجود نمکیات ہیں ان کی شرح پانی میں بڑھنے لگتی ہے. یعنی پانی کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر بوائل کرنے کی وجہ سے ان کی شرح بڑھ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پانی کے اندر موجود نمکیات کتنے, اگر کم ہیں اور زیادہ دیر تک بوائل کیا ہے تب تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا, لیکن عمومی طور پہ اگر پانی کے اندر نمکیات زیادہ ہیں اور ان کو کافی دیر تک بوائل کیا جائے گا تو پھر پانی کا ٹیسٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور نمکیات کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے. تو پانی کو اتنا ہی بوائل کیا جائے کہ جب بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آ جائے تو 2-4 منٹ کے بعد اس کو بند کر دیا جائے, اور پانی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو نتھارتے ہوئے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے, یعنی جو امپیورٹیز نیچے بیٹھ گئی ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے, تو یہ پانی قابل استعمال ہے. عمومی طور پہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے فلٹر لگائے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں اگر ان کے بر وقت فلٹر تبدیل کر دیے جائیں, اور ان کے اندر جو یو وی لائٹ جس کے ذریعے سے جراثیم کو مارا جاتا ہے وہ اگر اچھی کوالٹی کی لگی ہوئی ہو تو ہم اپنے طور پہ بھی گھر میں فلٹر لگا کے بھی پانی کو کافی حد تک صاف کر سکتے ہیں. جبکہ ایسے علاقے جہاں پہ زیر زمین پانی کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیر زمین پانی میں نمکیات کی شرح زیادہ ہوتی ہے. اگر زیر زمین پانی کے ذخائر ایسی جگہ سے نکالا جا رہا ہے جہاں پر سیپیج ہو رہی ہو, جہاں پہ سیوریج کی, تو وہاں بھی پانی کی شرح, پانی کے اندر جراثیم کی شرح زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ایسے پانی کو بھی بوائل کر کے ہی استعمال کیا جائے, لیکن زیادہ دیر بوائلنگ نہ کی جائے. ماشاءاللہ. ٹیمپریچر 100 تک پہنچ جائیے انہوں نے کہا. اب وہ گھروں میں جو چولہے پہ ہم چلاتے ہیں پانی چڑھاتے ہیں چولہے پہ, تو انہوں نے بانا کہ پانی ابلنے لگے, 100 ٹیمپریچر کی علامت جو میں سمجھ سکا یہ انہوں نے بتائی. تو اب جب ابلنے لگے پانی تو اب یہ 2-4 منٹ میں اتار دیں, یہ سمجھ سکا ہوں میں ان کی بات. تو جب یہ ابلنے لگتا ہے تو تقریباً جراثیم جو ہے یہ مارے جاتے ہیں. یعنی کہ بعض جراثیم ہوتے ہیں جو اب بھی نہیں مرتے اتنا ابلنے کے بعد, تو ہو سکتا ہے 2-4 منٹ مزید چھوڑنے سے وہ بھی مر جاتے ہوں, لیکن پھر نمکیات کی اس میں مقدار بڑھ جائے گی جتنا زیادہ بوائل کریں گے, تو اس کے اسی طرح نفع میں نقصان نفع میں نقصان، فوائد کم ہو جائیں گے، میں یہ سمجھ سکا ہوں. اب ظاہر ہے کہ وہ اس طرح بوائل کرنا ایک دو بار تو ہو سکتا ہے، یہ روز روز نہیں ہو سکتا کہ سب کے لیے بوائل کرے، ٹھنڈا کرے، پھر کولر میں ڈالے. یہ کولر میں بھی پلاسٹک ہے تو پلاسٹک کے پھر الگ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہوں گے. گرما گرم ڈالا کولر میں تو پلاسٹک اپنے کیمیکل ہو سکتا ہے، پیٹ میں پہنچا کر کچھ نقصانات کرے. تو ہے آزمائش ہے. یہ جو فلٹر گھر میں لگتا ہے گھریلو، اس کا بھی انہوں نے بتایا نا کہ اس کا بھی اگر اس کے سسٹم آدمی سیکھ لے اور سسٹمیٹک اس کو استعمال کرے تو یہ بھی جراثیم کا خاتمہ کرتا اور پانی کو پینے کے لائق بناتا ہے. اس کے بھی فوائد ہیں. یہ قدر آسان ہے کہ روز روز بار بار گرم کرنے کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے باپا جان، میرا نام اشنا کاریہ ہے، میں یوکے سے عرض کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پانچ نمازوں کے بعد کیا میں کاتی دے سکتی؟ پانچ نمازوں کے بعد، پانچ نمازیں پڑھ لینے کے بعد کیا میں کارٹون دیکھ سکتی ہوں؟ پانچ نمازیں پڑھ لینے کے بعد تو کارٹون کا نام بھی نہیں لے سکتے، دیکھنا دور کی بات ہے. یعنی یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تو کارٹون تو دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ نمازیں پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنے ہیں، قرآن کریم سیکھنا ہے، مدنی منے اچھے مدنی منے، اچھی مدنی منیاں، یہ کارٹون نہیں دیکھتے. گندے بچے، گندی بچیاں، یہ کارٹون دیکھنا ان کا کام ہے، گندے بچوں کا. آپ اچھے بچے بن جاؤ گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں فائدہ ہوگا، خوب ترقی کرو گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ اس کا جواب کسے لیں؟ جو دینا چاہیے، یعنی جنہوں نے اب تک جواب نہ دیا ہو. یہ کہ اپنے یاداشت کے مطابق دینا ہے، کسی کے بتائے بغیر دینا ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکمل حمید اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مہر علی، اسلام آباد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. خطبے میں تو سنتے رہتے ہوں گے. جی، خطبہ روزانہ جمعے کو ہوتا ہے، غور سے سنیں تو کنیت یاد رہے ہم کو. تو صرف خطبہ دے رضویہ میں؟ اچھا، ہر خطبے، ہاں ہر جگہ خطبہ رضویہ نہیں ہوتا. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات جو ہمیں ملے ہیں، یہ عمران اکرم ہے، کہتے ہیں امام مسجد اگر وقف کا مال اپنے ذاتی استعمال میں لے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس طرح کا امام پر گمان رکھنا کیسا کہ رقم اپنے استعمال میں لیتا ہوگا؟ یہ دوسرا جو حصہ ہے نا، یہ تو بدگمانی تو گناہ ہے، حرام ہے. واضح کرنے کے بغیر کسی مسلمان پر بدگمانی جائز نہیں. رائے یہ کہ وقف کی چیزیں اپنے ذاتی استعمال میں اب کس طرح لیتا ہے، جائز طریقے پر لیتا ہے، ناجائز طریقے پر لیتا ہے، کیا صورت بنے گی؟ جواب آپ نے ارشاد فرما دیا، بات ہی واضح نہیں کی تو کسی امام کے بارے میں ہم کس طرح حکم دیں گے؟ اب جیسے کہ یہ الیکٹرانک کا سامان اور یہ تقریباً یہ سب وقف کی ہی چیزیں، ابھی ہم استعمال کر ہی رہے ہیں، یہ جائز صورتوں میں استعمال کر رہے ہیں نا، بتی سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ذاتی فائدہ بھی اس سے پہنچ ہی رہا نا ذاتی طور پر ہم کو، ایسی بھی چل رہے ہیں. لیکن بجلی جو ہے نا، یہ دراصل وہ جب استعمال ہو جاتی ہے اس کے بعد بل بھرا جاتا ہے، اور بل وقف سے، وقف کے پیسوں سے بھی بھرا جاتا ہو, کہیں ایسا ہوتا کوئی پارٹی پیمنٹ کرتی ہو تو اس نے اگر امام کو اجازت دے دی اضافی استعمال کی تو وہ جواز کی صورت ہوگی کہ وہ وقف کی نہیں ہے. تو صورتیں مختلف ہیں امام کے بارے میں. اب کیوں کائے کو مطلب ہے ٹو میں پڑھتے ہیں, جیسے کسی مسلمان کی بھی ٹو میں نہ پڑھا جائے کہ یہ یوں کرتا ہوگا تو یہ یوں کرتا ہوگا تو حلال کھاتا ہے کہ نہیں, حرام کھاتا ہے, حرام تو نہیں کھاتا, دیکھا نہیں کرو. بلا تجسسو, اور تجسس مت کرو, ٹو میں مت پڑھو. کسی مسلمان کے گناہ کی ٹو میں پڑھنا یہ جائز نہیں. بل کے علاوہ یہ اس میں جو استعمال کی صورت بنے گی وہی دیکھا جائے گا کہ ایسی ہے کس کا, کہ وہ پھر مسجد کا ہوگا تو پھر اس طریقے سے مطلق اجازت نہیں ملے گی امام کو. نہیں اجازت تو میں نے دی بھی نہیں, یہ سب نفع اٹھائے رہے نا. وہ جو آپ نے فرمایا جواز کی صورت بنے گی تو وہ صرف بل ادائی کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اب وہ آپ کی بات برابر ہے. اب جیسے کہ ہمارے ہاں تو ابھی اتنا عرف نہیں ہے, باہر ملکوں میں امام کے حجرے میں ہر جگہ ایسی تو وہاں کے عرف کے مطابق ظاہر ہے وہ فائدہ تو اٹھائے رہے ایسی سے. ایسے ممالک ہیں جہاں پنکھے ہی نہیں ہے, صرف ایسی لگتے ہیں پنکھے برائے نام کہیں کہیں. ہاں اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں مسجد کے قریب ایک نہر بہتی ہے, بعض لوگ روزے میں ہی کپڑوں سمیت نہا کر گیلے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ اگر پانی ٹپک رہا ہے تو مسجد میں ذرا گندگی ہوگی, پھر اگر بدن پر وہ چپک رہا ہے وہ ستر چمک رہا ہے اسے, اگر جیسے سفید کپڑا ہے, سفید کپڑے کو بھلے موٹا کپڑا ہے بھیگو دیں گے نا تو یہ کھال چمکے گی, تو اگر ستر چمک رہا ہے بقدر مانے تب تو نماز ہی نہیں ہوگی اور گناہگار بھی ہوگا کہ دوسروں کی نظر پڑ رہی ہے اس پر. تو مسجد کے علاوہ بھی اس طرح نہیں کر سکتے, اس طرح کے کپڑے کے گیلے کر کے گھوم رہے ہیں, پھر یہ چپکا ہوا ہے تو چپکے ہوئے بھی ستر کی بالکل حیعت نظر آ رہی ہے. یہاں بھی جو دیکھنے والے کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہوگا, وہ دیکھے نہیں اس کی طرف. تو نہر میں اگر کوئی نہایا بھی ہے تو کپڑے تبدیل کر کے مسجد میں جائیں کہ اس کی ٹھنڈک یا نہ اس کی گیلا پن سے دوسروں کو بھی تو ایزا ہو سکتی ہے نا, کہ چلو ٹپک نہیں رہا پانی, اتنا اس نے پانی ٹپکا لیا ہے کہ اب ٹپک نہیں رہا, لیکن گیلے کپڑوں کے ساتھ یہ سب پہ کھڑا ہو جائے گا, دوسرے کے خشک کپڑے اس پر پانی والے لگیں گے, اس کو تکلیف ہوگی, ایزا ہوگی اس کو. تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی کہ دوسرے کو ہم ایزا پہنچائیں. تو عافیت اسی میں کہ کپڑے تبدیل کر لیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سفر مدینہ کے لیے قرآن دازی میں نکلنے والے نام جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچے. شہزاد ولد عبدالعزیز, شہزاد ولد عبدالعزیز, شہزاد ولد عبدالعزیز, حسنین ولد محمد امین, حسنین ولد محمد امین, حسنین ولد محمد امین, ذیشان ولد محمد رفیق باب المدینہ, ذیشان ولد محمد رفیق باب المدینہ, ذیشان ولد محمد رفیق باب المدینہ, تنویر علی ولد ممتاز علی شکارپور, تنویر علی ولد ممتاز علی شکارپور, تنویر علی ولد ممتاز علی شکارپور. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر اہل سنت سے عرض ہے, اگر آپ کو تحفہ دینے کا دل چاہے تو کون سا تحفہ دیا جائے؟ مدنی قافلوں میں سفر کر کے اس کا ثواب مجھے تحفے میں دے دیں, آخرت میں بھی کام آئے گا, نئی سال ثواب کر دیں مجھے, مجھے بتانا ضروری نہیں ہے, درود شریف پڑھیں جو بھی کریں مجھے سال ثواب کرتے رہیں, یہ میرے لیے تحفہ آپ کا جو آخرت میں ذخیرہ ہوگا. ہاں یعنی یہ ذہن میں رکھے کہ بتانا شرط نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے درود پڑھے اتنے درود پڑھے ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں, اس حال سے معاف کر دیا کریں. یہ تحفہ دیں گے تو آپ کا احسان بالائے احسان ہوگا. باقی مادی تحفے جو ہے نا یہ مجھے نہ ہی دیا کرے, مجھ تک عام طور پہ پہنچتے نہیں ہیں. بعض اوقات تو بڑا میرا دل بھی جلتا ہے, اتنے خوبصورت ڈبوں کی پیکنگ کے عطر باہر ملکوں کے کوئی کوئی لے آتے ہیں, ہزاروں روپے کا یہ پیکٹ ہوتا ہوگا, تو ہمارے یہاں حفاظتی امور کی وجہ سے یہ پھاڑ دیتے ہیں اس کو. اب اس کی قیمت کیا رہی پھاڑنے سے, تو وہ اب میں کسی کو دوں گا بھی تو اس کو بھی اتنا نہیں مزہ آئے گا جتنا یہ پیکنگ ہو تو مزہ آئے گا. تو یہ اچھا, پھر یہ عطر میں اس طرح کے عطر تھوڑی لگاتا ہوں, یہ باہر ملکوں کے جو یہ پیکٹوں میں آتے ہیں, پیکنگ کا اس میں چارج ہوتا ہے, پیکنگ چارج ہوتا ہے, خوبصورت شیشی ہوتی ہے, تھوڑا سا عطر ہوتا ہے. اب کیا کروں اس کو, بعضوں کا اچھا عطر ہوتا ہے کبھی کبھار, یعنی اپنی پسند کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کو اپنے اپنے مزاج کے مطابق خوشبو پسند آتی ہے. ایک ہی طرح کی خوشبو اگر ہر ایک کو پسند آتی نا تو اتنی طرح کی خوشبو ایجاد ہی نہ ہوتی, سب ایک ہی لگاتے رہتے. جیسے کھانے میں کوئی چاول پسند کرتا ہے, کوئی روٹی پسند کرتا ہے, کوئی تندوری پسند کرتا ہے, کوئی چھوٹے کا گوشت, کوئی بڑے کا گوشت, کوئی مرغی چکن, کوئی سبزی, کوئی دال, دال میں بھی قسمیں, کوئی سی دال تو کوئی سی دال, ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ عطر میں بھی میری اپنی پسند ہے کہ بھائی فلا فلا عطر مجھے پسند ہے, تو وہ تو بعض اوقات مجھے بازار سے خریدنا پڑتا ہے بیچ کے. مجھے ایسے سے ہزاروں روپے کے عطر دیتے ہیں اور کسی کام کے میرے نہیں ہوتے, بےچارے اتنا خرچہ کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے مجھے اس طرح کے عطر آپ نہ دیا کریں, میرے کام بھی نہیں آتے, جو آپ کو چلو خوشی ہو کے یہ لگاتا ہے, لگاتا دیکھتا بھی نہیں ہوں, بعض اوقات رکھ دیتا ہوں, رکھوا دیتا ہوں, میرے نہیں کام کا ہی نہیں ہوتا, دلچسپی نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح میں نے عصا استعمال کیا کچھ عرصہ, تو عصا کی لائن لگ گئی, اگر دکان کھولوں کیا کروں عصا کی, پھر منع کرتا رہا تو یہ اس وقت یہ مدنی چینل نہیں تھا, اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں, پھر عصا رکے, اب کبھی کبھار کوئی آ گیا تو آ گیا, عصا اسٹک واکنگ اسٹک میرے کام کا نہیں ہے. اب میں نے وہ جبا پہن لیا کہ چلو وہ عمدہ لباس جمعے میں ہونا چاہیے, اور وہ مگر وہ جبا بھی پہن کر میں مطلب نماز نہیں پڑھ پاتا, اس میں خوشو نہیں آتا. اچھا پھر یہ جبے جو ہیں یہ ٹخنوں سے نیچے جاتے ہیں عام طور پر, کیونکہ سنت کے خلاف ہے, یہ عام طور پر اس کی سلائی سی ہوتی ہے. پاکستان میں اس کا کوئی درزی ہو تو میں نے سنا نہیں ہے, نہیں آتا پاکستانیوں کو, عام طور پہ سے نہ کوئی بہت ماہر ہو اور کاپی دیکھ کر اس کی کاپی کر لے, ایک جبہ دیکھ کر تو وہ الگ بات ہے, تو عام طور پر نہیں کر پاتے. یہ عرب شریف وغیرہ سے جبے آتے ہیں. اچھا اب یہ جبے بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں, میں کسی کام کے نہیں ہوتے. اب کبھی میں بڑی رات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے میں کچھ دیر کے لیے پہن لیتا ہوں, نہ اس سے گھستا ہے نہ پھٹتا ہے نہ میلا ہوتا ہے. آج تک کوئی جبا میں نے دھلوایا ہو یا دھویا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا, ضرورت ہی نہیں پڑتی, میلا ہی نہیں ہوتا, ڈارک یا اس طرح رنگین ہوتا ہی ہے. تو اب یہ میرے پاس جبے یہ چار چار پانچ پانچ ہزار کا جبا شاید ہوتا ہوگا, مفتوڑی آتا ہے, مہنگائی ہے. تو یہ جبوں کی لگی ہوئی, بھائی کئی بار جبے آئے ایک اکٹھے ہو گئے, پھر میں نے بٹوا دیے, یار کسی کو دے دو یار. تو اب وہ پھر وہی کہ اب اس کی سائز الگ ہے اس کی سائز الگ ہے, تو وہ نیچے ٹخنوں سے نیچے, اور یہ پھر الگ ٹینشن کہ یہ بیچارہ کہاں درزی کے پاس جائے گا اور کٹوائے گا, پھر درزی کاٹ کر اس کو پتہ نہیں وہ بنیان نہ بنا دے, اس کی کٹنگ تھوڑی آتی ہے سب کو, اس کی کٹنگ کا بھی پھر کیا, ہم درزیوں سے بھی مطمئن نہیں ہوئے. تو پھر جا کر ابو کو اسی گھر کی ترکیب بنی ہے اپنے سائیں بھائی کے, تو اس کے ذریعے چھوٹا کیا تو اب کچھ کام چل جاتا ہے. وہ بعض اوقات میں اس میں کیا یوں پہن کر جیسے پنے لگا لی, کلپ لگا لیے, اور یوں نشانیاں لگا لی, کہ بھئی یہاں سے یوں کٹنگ کرنی ہے اور یوں کرنا ہے. الٹریشن یا جو بولو پتا نہیں مجھے. تو یعنی اگر اپنے یوں کام چلا ہے تو یوں ایک جبا ہوتا تو بہت ہے یار, سمجھے. تو آدمی کبھی کبھی پہنے تو اب یہ لے آتے ہیں, میں کیا کروں یار ان جبوں کا, دکان کھلواؤں کیا کروں. جس کو دیکھو جبے, جس کو دیکھو جبے. بعد ہوگا تو خوشخبری بھی آتی ہے, وہ تو وہ سوچ سوچتے ہیں کہ خوشی سے جھوم جائیں گے کہ آپ کے لیے ہم جبا بھیج رہے ہیں, تیار ہو رہا ہے جبا. اب میں بھی دل نہیں توڑ سکتا نا کہ اپنے پاس ہی رکھیں, کیسے اپنے پاس رکھو, بنا لیا تو اب مجھے نہیں چاہیے. تو جزاک اللہ ماشاء اللہ کر کے ہی تو لینا چاہیے. اس کا بےچارے نے اتنا خرچہ کیا, اب میں بولوں گا یار یہ کیا اٹھا لائے ہو یار, لے جاؤ اس کو مجھے نہیں چاہیے, تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو اب میں اجتماعی طور پر چلو یہ عرض کر دیا کہ میرے لیے کبھی بھی جبا نہ لائیں. کوئی آپ کسی کو جانتے ہو گے مجھے میرے لیے وہ جبا لینا چاہتا ہے تو اس کو منع کر دیں. اب یہ عمرے کا سیزن آج کل اور ان دنوں جاتے ہیں مالدار لوگ, غریب آدمی رمضان شریف میں کم ہی سفر کرے, ہر سال جاتے ہوتے ہیں پیسے والے لوگ. تو اب یہ کئی جبے ہو سکتا ہے میرے لیے خرید لیے گئے ہوں گے اور انہوں نے مدنی چینل تو دیکھنا نہیں ہے, نہ مدنی مذاکرے میں کا کبھی رخ کرنا ہوتا ہے. محبت کرتے ہیں, اتاری بھی بن جاتے ہیں تو پیر صاحب کے لیے جبا اٹھا کے لے آئیں گے, پیر صاحب سنبھالو تھوڑی وہ جگہ گرے گی. تو اب یہ سمجھے شاید کچھ نہ کچھ جبے آ جائیں گے. تو اب یہ کہ یہ پیسے والے لوگ ہی جبا دے سکتے, غریب آدمی نہیں دے سکتا. تو پیسے والے لوگ یہ کم مطلب مدنی چینل مدنی مذاکرے مدنی کام میں تھوڑا کمزور ہوتے ہیں, تو یہ لوگ بےچارے مجھے جبے سے گزارا کرتے ہوں گے تو میں پھنستا ہوں جبے لے کے. تو نہ مجھے جبا دو, اس کو بھی مت دو یار, یہ بھی بولتا ہے یار میں جبے کیا کروں اتنے, یہ کہاں پہنتے جبے. نگران شورا کو بھی جبے دیتے ہیں. انہوں نے تو یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میری طرف سے منع کرنا, تو یہ ان کے بارے میں میں خاموش ہوں. لیکن یہ بھی جبے پہنتے نہیں ہیں, یہ خالی بڑی رات کو آتی ہے نا خاص تو اس وقت تھوڑی دیر پہنتے ہیں. تو گمان غالب یہی ہے کہ جبے ان کو بھی کام نہیں آتے ہوں گے. منع منع ہی ہے. میں ابھی آپ کے کان میں بتا رہا تھا لیکن شاید آپ تک آواز پہنچ نہیں رہی تھی. اوہ یہ تھوڑا منع ہی کرتے بابا, منع کر دوں نا. ہاں بالکل بالکل, ان کو بھی منع بھائی, ان کے لیے جبا نہیں لانا. کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہ دیں بابا, اللہ تعالیٰ بس دعا کریں نیکیوں کا حریص بن جاؤں. ہاں بس یار ہم کو حصہ صاف کرتے رہو, یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی پونجی ہے انشاءاللہ. باقی اب یہ کہ دنیاوی تحفے جو ہے نا, میں نے کہا اب تو ویسے ہی بہت تحفے دیکھ لیے یار, بہت پیسے دیکھ لیے, بہت عمدہ عمدہ غذائیں خالی, اب تو نو آپشن, جوانی نہیں ہے آنی. اب اللہ کرے کہ موت کی تیاری نصیب ہو جائے, تیاری کرے نہ کرے موت آنکھیں دکھا رہی ہے مجھے کہ اب آیا کیا پایا, اب آیا کیا پایا, قبر کا گڑا منتظر ہے. اللہ کرے کہ وہ جنت کا باغ بن جائے. یہ آپ کے حصال ثواب ہوں گے, آپ کی دعائیں ہوں گی. اب مدنی کام کر کے یار بس مجھے خوش کیا کرو, مجھے ٹینشن نہیں دیا کرو یار. اب یہ میں سنوں گا کہ یہ متقب تھا, بڑی نیتیں کی تھی, جا کے داڑھی منڈا دی تو یوں ہو گیا, چاند رات کا بڑا جوش میں نام لکھوایا تھا, دوستوں کے ساتھ پکنک منانے چلا گیا. اب ذرا یہ صدمے ہی دیں گے مجھے دینے والے, تو میں کیا کروں گا, کیا کر سکتا ہوں. مجھے خوشیاں دو یار کہ اس نے تین دن لکھوائے تھے نا, پھر جوش میں آ کر ایک مہینے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر دیا, تو میرا تھوڑا یوں دو چار گرام خون بڑھ جائے گا یار. خوشی ہوگی مجھے کہ یار کم کی نیت کی اور زیادہ کی ترکیب کر لی, زیادہ کی نیت کی اور کم کی تو پھر ظاہر کہ مزہ نہیں آئے گا. تو زیادہ کی نیتیں کریں اور عملی جامہ پہنا ہے. ایک ماہ کا سفر کا ارادہ ہے تو بارہ ماہ پہ تبدیل ہو جائیں, وہ مجھے مزہ آئے گا. بارہ ماہ کا تو پچیس ماہ کی بھی گنجائش ہے, پچیس ماہ تو وقف مدینہ کی بھی ہماری اصطلاح ہے کہ زندگی بھر میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے. جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو انشاءاللہ اس طرح مجھے خوشیاں ہوں گی، ادھر کام شروع ہو گیا، اس علاقے میں کام شروع ہو گیا، ادھر درس شروع ہو گیا، پھر مدنی کام پہلے کم تھے اب بڑھ گئے، فلاں بہت پکا نمازی ہو گیا، فلاں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اچھی خبر ہے، آدمی کو جو بھی دین سے محبت کرے گا ان کو یہ مزہ دیں گی یہ خبریں، اور کوئی اگر پٹڑی سے اتر گیا اس کا سنے گا نا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، بھلے اس کا ذاتی نقصان بظاہر نہیں ہے لیکن مزہ نہیں آئے گا کہ اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے معاذ اللہ یہ کر دیا وہ کر دیا، گناہوں کی ترکیب کا سن کر تو سر مزہ نہیں آئے گا، اور مزہ نہیں آنا چاہیے، دل جلنا چاہیے، دل جلنا آنا بھی ثواب ہے. تو اب یہ کہ اس طرح کے مادی تحفے مہربانی کر کے مجھے بالکل آپ لوگ نہ دیا کریں، مجھے تحفے نہیں، مجھے تحفے والے مل جائیں، بس آپ چاہیے مجھے، آپ مل جائیں. اور آپ ملنے کی صورت یہ ہے کہ بس سنتوں کے پیکر بن کر بس خوب میرے محبوب کی سنتوں کو عام کریں اور نیکی کی دعوت کی دھوم دھام کریں. ماشاءاللہ نیت کریں تمام اسلامی بھائی، کل 26ویں ہیں، کل ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کی ولادت کی تاریخ ہے، اور آج مدینہ منورہ میں 26ویں ہیں، اور وہاں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی اور کہاں کہاں آج جہاں 26ویں ہیں عاشقان عطار امیر سنت کی جشن ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کی درازی عمر بالخیر کی دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھی اللہ نے چاہ تو کل یہاں 26ویں شریف کی کا اجتماع بھی ہوگا انشاءاللہ، مدنی مذاکرہ بھی جیسا سب معمول ہوتا ہے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ یہ ایک تحفہ امیر سنت خود ہی اپنی پسند کا اظہار فرمایا ہے، تو میں تو تمام دیکھنے سننے والوں کو یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے اور مدنی ماحول اختیار کرنے اور مدنی حلیہ اختیار کرنے کے حوالے سے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کریں انشاءاللہ تعالی، اس سے امیر سنت کو خوشی بھی ہوگی، ان کی دعائیں بھی نکلیں گی، اور انشاءاللہ دعاؤں کے صدقے میں ہمارا دنیا اور آخرت میں بیرا پار ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے عطار عبدالحبیب عطاری کی جانب سے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کی فضاؤں سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مدینہ منورہ میں 26ویں شب ہے ہمارے مرشد کریم کی، شب ولادت الحمدللہ آج ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و تائم فرمائے. مدنی چینل پر اور اس وقت مدنی مذاکرے میں جتنے عاشقان رسول ہیں، میں مدینہ منورہ کی فضاؤں سے دعا کر رہا ہوں آپ سب آمین کہیں کہ اللہ ہمارے مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کے لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ خوب کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے کام کرنا نصیب فرمائے جن سے ان کی آنکھیں ہمارے لیے ٹھنڈی ہوں. امیر علیہ سنت کی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کی آل اولاد گھر بار سب کی خیر فرمائے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ کریم امیر علیہ سنت کے ساتھ ہمیں چل مدینہ کی سعادتیں بھی نصیب فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. امیر علیہ سنت سے گزارش ہے مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ مدینہ پاک میں اسلامی بھائی بہت خوش ہیں، آپ کے لیے مبارکبادوں کے پیغام بھی دے رہے ہیں، بہت ساری نیکیاں بھی آپ کے لیے اسال کر رہے ہیں. میں بھی اپنی زندگی کی ٹوٹی پھوٹی تمام نیکیاں جو ہیں آپ کو اسال کرتا ہوں، رب کریم قبول فرمائے. اللہ کرے کہ ایسا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو اور ہماری دعوت اسلامی کی ترقی کا سبب ہو. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تقبل اللہ منا ومنک. جزاکم اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ آئیے کو دکھاتے. کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی. کئی بار کسان کی بیوی روٹ کر مہکے چلی جاتی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آتا. آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں. کسان اپنی بیوی پر بڑا فدا تھا. اس نادان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا ایک ہی حل ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی ہیرے سے اپنی ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا۔ گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے، کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا، لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک یعنی سینے تک زمین میں دھس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی ہی رہی، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ توبہ کیجیے، لرز اٹھیے، اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی مانگ لیجیے۔ صدا میرے ماں باپ رہیں مجھ سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی۔ نام امیر حمزہ، اور میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں گھسنے کی دعا کیا ہے؟ گھر میں جیسے داخل ہوتے ہیں کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ پر اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اور اپنے رب عز و جل اور اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھے، یعنی قل ھو اللہ احد یہ والی سورۃ پڑھے، انشاءاللہ روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات، مثلا ماں باپ بہن بھائی بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے۔ اللہ کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے، یا اس طرح کہیے، السلام علیکم ایوہ النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت، یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے۔ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے محمد آصف، نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو، تو یہ جو ہے نا یہ کہنا سنت نہیں ہے۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی اندر گھر کے نظر یعنی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے. بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں, لہذا بالکونی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں نظر نہ پڑ جائے. بالکونی یعنی گیلری وغیرہ. کسی کے گھر جائے تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کیجیے, اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام بھی, اور ہو سکے تو کوئی سنت و بھرا رسالہ وغیرہ بھی تحفتاً پیش کیجیے. یہ جو میں نے مدنی پھول جو وہ بتائے ہیں سنائے ہیں, یہ ایک رسالہ ہے 101 مدنی پھول. تو اس میں جو نا اور بھی مدنی پھول ہیں, تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں. شہزادہ حضور سے ایک سوال ہے کہ یہ کاشف منظور ہے ملتان سے, کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر آدمی نے کئی بار توبہ کر کے توڑ دی تو کیا حکم ہے؟ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اگر اس نے حقوق علی بات تلف کیا تو اس کی توبہ کی یہ صورت ہے کہ تلافی بھی. اگر اس نے اس طرح توبہ کی اور اب اگر دوبارہ اگر بات تقاضا ہے بشریت گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے دوبارہ توبہ کر لے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور گناہ کرنے کے بعد جو ہے نا توبہ فوری واجب ہے. یہ مدنی نام بھی ہے نا کہ کیا آج آپ نے کیا کہتے ہیں سونے سے پہلے کیا صلاۃ التوبہ پڑھی؟ صلاۃ التوبہ یعنی دو رکعت نفل. یہ مدنی نام ہے جو یومیہ جو 50 مدنی نامات 72 مدنی نامات میں سے, تو ان میں ایک مدنی نام یہ بھی ہے. نیز گناہ ہو جانے کی صورت میں کیا آپ نے فوراً توبہ کی؟ تو اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے کہ چونکہ یہ واجب ہے. یہ اور اگر تاخیر ہو گئی تو اب تاخیر سے اگر توبہ کی تو اب جو تاخیر ہوئی اس واجب کے ترک میں تو اس میں جو تاخیر ہوئی اس گناہ سے بھی توبہ کرنی پڑے گی. یعنی اس طرح کے مثال کے طور پہ کسی کو کسی کی نماز کسی نے جان بوجھ کے نماز قضا کی, اب یہ کہ قضا میں تاخیر بھی ہوئی, اچھا اس نے قضا کی توبہ نہیں کی, توبہ میں تاخیر کی, تو یا اللہ جو میں نے یہ جان بوجھ کے نماز قضا کی میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں, پھر یہ کہ یا اللہ میں نے جو اس کی توبہ کرنے میں جو تاخیر کی اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں, اب اس طرح توبہ ہوگی. صلو علی الحبیب. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں, آپ اتنا ارشاد فرما دیجئے کہ قرض دار بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور کن کن صورت میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں, جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرض دار پر اگر شرائط پائی جائیں گی یعنی جیسے مقروض ہے نا قرض دار سمجھ لیجیے کہ اگر ہاں اس کا جیسے مثال کے طور پہ ان کے پاس جو ہے نا وہ 10 لاکھ روپے ہیں اور یہ مقروض ہیں 5 لاکھ کے, اب جو 5 لاکھ ہیں نا ان پر زکوٰۃ نکلے گی. ہاں چونکہ یہ 5 لاکھ جو نصاب کو تو پورا ہوتے ہیں ضرور تو بہت زیادہ ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زکاۃ یعنی جو جس کے پاس پیسے وغیرہ ہوتے ہیں مال ہوتے ہیں اور مطلب تجارت وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو کیا یہ اچھا نہیں کہ زکاۃ کے احکام سیکھ لیں اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کر لیں؟ ہاں بالکل, یہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے کتاب شائع ہوئی ہے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. احکام زکات ایک کتاب ہے, احکام زکات اس کا مطالعہ جو مفید رہے گا. اور دوسرے ہی کہ وہ فتاوی اہل سنت, یہ کیا نام ہے فتاوی اہل سنت ہے نا, احکام زکات ایک تو احکام زکات کتاب ہے المدینۃ العلمیہ کی اور ایک فتاوی اہل سنت فیضان زکات. ہاں جو المدینۃ العلمیہ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے فیضان زکات اور وہ دوسری جو اپنے فتاوی اہل سنت ہے وہ ہے احکام زکات. تو یہ دونوں کتابیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب. یہ سوال ہے کہ اگر میری دادی سید ہیں اور میرے دادا نہیں ہیں، تو کیا میں اپنے نام کے آگے سید لگا سکتا ہوں یا پھر میں اپنے آپ کو سید کہہ سکتا ہوں؟ ہماری رہنمائی فرما دیں. یعنی دادی اگر سید ہیں اور دادا سید نہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے نام کے آگے سید نہیں لگا سکتے، کہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے. میں مختار احمد ہے، میں پاکستان کا ڈیرے گلستان کا رہنے والا ہوں، ابھی سعودی عرب جدے سے بات کر رہا ہوں. صبح ہم نے روزہ رکھا تھا تو روزے بند کرنے سے ٹی وی کے اوپر 10 منٹ بعد ہمیں تھوڑا سی الٹی آ گئی تھی، کیا روزہ ہمارا ہو سکتا کہ نہیں؟ دیکھیے روزے میں اگر کے آ گئی نا خود بخود، کے اگر آ گئی نہیں الٹی اگر خود بخود آ گئی، وومیٹنگ اگر خود بخود ہو گئی، تو اس سے جو نا روزہ نہیں ٹوٹتا. فیضان رمضان نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود کے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر کے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور ایک اور مقام ارشاد فرمایا کہ جس کو خود بخود کے آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر کے کی وہ روزے کی قضا کرے. تو یعنی جس پر جو ہے وہ خود بخود کے آئی تو اس کو روزہ ہی نہیں ٹوٹا، تو اب جو ہے وہ قضا کیسے کرے؟ تو یہ فیضان رمضان صاحب جو نا اس کے حوالے سے جو نا کرم یارب کے سات عروف کے نسبت سے کے بارے میں 7 پیرے، تو اس کا مطالعہ کر لیجئے. روزے میں خود بخود یہ کرم یارب عز و جل، تو کرم یارب کے 7 حروف کے نسبت سے کے بارے میں 7 پیرے. روزے میں خود بخود الٹی ہو جائے، خواب بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بالٹی ایک مثال دی گئی، ورنہ پیٹ چھوٹا ہوتا ہے بالٹی بڑی ہوتی ہے. اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر الٹی کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اور منہ بھر کی تعریف کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ آگے آتی ہے. انشاءاللہ قصدن منہ بھر ہونے والی کے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ کے میں کھانا یا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. یعنی جان بوجھ کر کوئی کے لائے نا تو اس میں بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، یا تو کھانا نکلا یا پانی نکلا یا سفرا یعنی کڑوا پانی یا خون نکلا. اگر کے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی جان بوجھ کے جو کے کی اس میں اگر صرف بلغم نکلا، خالی بلغم نکلا، تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا. قصدن کے کی یعنی جان بوجھ کر کے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. اور منہ بھر سے کم کے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ ہوا کہ جان بوجھ کے جو کے ہوگی اس میں بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا کہ جو منہ بھر ہو. اب منہ بھر کے اچھا دوسرا یہ کہ کے اگر آئی اور منہ بھر آئی اور اگر نگل لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب منہ بھر کے کیا ہے کہ منہ بھر کے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی نا، ایک چنے کے برابر، تو اب جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے اگر کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا. اب منہ بھر کے تعریف کیا ہے؟ منہ بھر کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. یعنی بعض وقت کی ایسی آتی کہ جو پوری نکل جاتی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا بلا تکلف. آ یہ کہ کوئی بالکل منہ دبا دے یا اس کے ہونٹوں میں اتنی طاقت ہے یہ پھاٹکے کو بالکل بند کر دے، اتنی طاقت ہے تو اب جو ہے نا وہ زبردستی رکی ہے، تو اب جو ہے نا یہ ابھی یہ منہ بھر ہی کہلائے گی. صلو علی الحبیب.